Czy słychać mnie teraz, tak? Chwała Bogu! Witam wszystkich zgromadzonych. Przypominam o wyciszeniu telefonów. Światło sobie zapalę. Straszne opóźnienie mamy. Się zagapiłem, ja, to moja wina. Będę czytał z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, z pierwszego rozdziału, od 5 wersetu do 17. Nie, co ja mówię? Pierwszy Jana. Dobrze. Tylko nie ma 17, co tu jest? Nie, przepraszam, do drugiego rozdziału, do 17 wersetu. Tak, to się zgadza. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością. I nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. A po tym poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje Jego słowo, w nim prawdziwie wypełnia się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście od początku. Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w nim i w was, ponieważ ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. Lecz kto nienawidzi swego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła jego oczy. Piszę do was, dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię. Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście ojca. Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Chcę dzisiaj powiedzieć kilka myśli i na wstępie od razu poproszę was, żebyście zareagowali. Jeżeli powiem coś niewłaściwego, to zachęcam, proszę, bez jakiejś tutaj agresji niepotrzebnej, ale zachęcam. Po prostu zabierzcie głos, powiedzcie, bracie, tutaj chyba pomyliłeś się w tej kwestii. Mówię to z pełną świadomością. Może to być dla was szokiem taka prośba, bo raczej jesteśmy przyzwyczajeni do takiej formy podczas nabożeństwa, że raczej no, rzadko to praktykujemy coś takiego, że ktoś reaguje w trakcie tego, co jest mówione, ale o tym jeszcze powiem coś więcej. Dlaczego właśnie taka propozycja i prośba? Jeżeli ktoś by chciał po tej mojej usłudze coś dodać, co by uzupełniło, co uznacie, że jest słuszne, żeby coś jeszcze dopowiedzieć, to też jest na to miejsce teraz. Zaraz po tej mojej usłudze. Krótko, jeśli mogę prosić, żeby to nie zrobiła się jakaś tutaj nam dyskusja zbyt długa. Dlaczego w ogóle taka propozycja? Od jakiegoś czasu rozważamy to, jak w jaki sposób w ogóle praktykować nasze spotykanie się, zgromadzanie jako zbór. Jesteśmy przyzwyczajeni do formy nabożeństwa, którą można powiedzieć przejęliśmy od tych, którzy wcześniej takie coś praktykowali i widzimy w tym zasadność, widzimy wiele mądrości w tym i takiego praktycznego wymiaru, tak? Ma to, wydaje się, uzasadnienie, że jest takie miejsce, z którego ktoś coś mówi, reszta słucha. Nie ma takiej dyskusji, nie siedzimy przy stole okrągłym czy kwadratowym, czy prostokątnym. I jakby widzimy sens właśnie takiego porządku. Ale też przyglądamy się od jakiegoś czasu i zastanawiamy nad tym, jak w praktyczny sposób właśnie praktykować to nasze braterstwo i to w ogóle, jak powinna wyglądać ta nasza społeczność. To jest tylko pewien sygnał, to co teraz mówię. Wiem, że może być to dla was pewnym szokiem, ale żeby jakby może troszeczkę zobrazować to, co chcę powiedzieć. Jeszcze raz powiem, jeżeli coś powiem nie tak, poprawcie mnie, świadomie to mówię, Jeżeli patrzymy na praktykę Kościoła katolickiego, patrzymy na taką religijność, na to, co jest taką normą w tym Kościele, jest msza, jest odprawienie jakiegoś rytuału, jakiejś mszy i ludzie przychodzą, byli na mszy, posłuchali, gdzie trzeba było powiedzieć amen, to powiedzieli amen, gdzie trzeba było coś powtórzyć, to powtórzyli, gdzie trzeba było wstać, to wstali. Msza się skończyła, poszli do domu i no wiemy, jak to wyglądało w naszym życiu, czym to skutkowało. To było tylko religijne takie godzina czasu i wracamy do naszych zajęć i mamy nasz niedzielny obowiązek katolicki odbębniony, że tak powiem, kolokwialnie. I no, na razie, że tak powiem, myślę, no niektórzy to nazwą chrześcijańskim, katolicy nazwą to chrześcijańskim obowiązkiem, ja bym to nazwał właśnie takim bardziej katolickim. I stawiam ten przykład jako pewien kontrast. Jest nam to w dużej mierze obce, tak? My raczej nie chcielibyśmy, żeby takie coś było naszym udziałem, że przychodzimy na nabożeństwo, tak jak katolicy przychodzą na mszę, odprawiamy to nabożeństwo, nabożeństwo się kończy, nasze myśli już biegną w stronę tych naszych zaplanowanych rzeczy i no właśnie, nie chcemy, żeby tak to było, tak? Ale jak chcemy? Czego szukamy? Co jest naszym pragnieniem i czy to, co realizujemy jako Kościół, jako zbór, jest odzwierciedleniem tych pewnych prawd, które są zawarte w Bożym Słowie, które możemy wziąć z praktyki pierwszego Kościoła. Oczywiście musimy to zawsze przesiać przez odpowiednie sito, że nie wszystko, co się działo w pierwszym Kościele, jest dla nas wzorem do naśladowania, ale jest wiele rzeczy, które są dla nas wzorem i powinniśmy na to patrzeć. Tak pomyślałem, że może przeciwstawiając ten katolicki rodzaj praktykowania pobożności, podam przykład rodziny, zdrowej rodziny, gdzie oczywiście to nie jest doskonały przykład, bo zgromadzenie Kościoła nie jest jak rodzina, tak? Ale widzę pewne podobieństwo i tutaj jakby chcę zwrócić na pewne rzeczy uwagę. W rodzinie jest ojciec, matka, dzieci. Gdy coś dzieje się nie tak, to najczęściej rodzice reagują. Dobrze, żeby to robili we właściwy sposób. I no jest to miejsce, w którym możemy się budować, miłować, zachęcać, korygować, wychowywać. I teraz przejdźmy na grunt Kościoła. Zadam pytanie i będę jakby te kolejne pytania zadawał jako pytania, ale według mnie one odpowiedź na nie wszystkie jest tak, ale niech będzie, że to są pytania. Czy Kościół, zgromadzenie Kościoła jest miejscem, jest czasem, albo może inaczej powiem, czy społeczność dzieci Bożych, Kościół, to jest środowisko, w którym powinno być miejsce na to, by na przykład, jeżeli mąż źle traktuje żonę albo dzieci, czy to jest miejsce, w którym ta kwestia powinna być, może być, powinna być poruszona i z Bożą pomocą jakoś załatwiona? Czy gdy żona nie szanuje męża, pogardza nim, czy jest to w Kościele miejsce na to, żeby jakoś zareagować na to, korygować? Gdy dzieci są nieposłuszne rodzicom, gdy ktoś ma jakąś nienawiść do kogoś, oj, to takie ostre słowo, że aż nie pasuje tutaj taki zgrzyt, ale gdy zdarzy się jakaś obmowa, w ogóle to słowo to też jest jakieś takie, powinno być nam bardzo dalekie, nie powinniśmy się bać słowa, nie powinno ono być usunięte z naszego słownika, nie powinniśmy się wzbraniać przed używaniem tego określenia, jeżeli takie coś się pojawi, ale sam fakt jakiejś obmowy powinien być nam naprawdę daleki. Jakieś plotkarstwo. Co próbuję powiedzieć? To, że jesteśmy niedoskonali. I nie chcę tego mówić jako w żaden sposób usprawiedliwienie, bo wezwania biblijne mamy bardzo wyraźne, że mamy naśladować Pana Jezusa. Mamy szukać podobieństwa do Niego. I jeżeli jest cokolwiek niewłaściwego w naszym życiu, to jest to coś, czemu powinniśmy z Bożą pomocą stawić czoła i nie przechodzić nad tym do porządku dziennego. Zadam pytanie, które może być też dla wielu odpowiedź oczywista, ale zadam to pytanie. Czy gdy myślimy o naszym chrześcijańskim życiu i myślimy o jakichś kwestiach, które mogą Bogu się nie podobać, które mogą być jakąś obrazą, które mogą być jakimś zgorszeniem. Czy bardziej zależy nam na tym, żeby inni tego nie zobaczyli, czy może wręcz chcemy, pragniemy, prosimy o to, żeby inni, jeśli to zobaczą, żeby nam przyszli i powiedzieli. Od którego miejsca? Tego pytania. Jeżeli w naszym życiu jest jakiś grzech, jakaś słabość, coś, co wiemy albo wydaje nam się, że może Bogu się nie podobać albo może być jakimś zgorszeniem. Czy chcemy, żeby to było niewidzialne, niewidoczne dla innych, bo wiadomo, no to nie jest powód do chluby, to jest raczej powód do tego, by się wstydzić tego i chcemy za wszelką cenę to ukryć, czy raczej dajemy takie prawo, przede wszystkim Bogu, tak, no bo skoro chcemy być Mu posłuszni i dajemy też prawo braciom, żeby jeżeli coś widzą w naszym życiu, że jest nie tak, żeby nam o tym powiedzieli, bo chcemy być święci, bo chcemy podobać się Bogu, bo nie chcemy być zgorszeniem dla innych. Myślę, że każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli jest w nas to pragnienie, żeby się wyświetlić, żeby, że tak powiem, na talerzu serce przed braćmi, siostrami wystawić i z prośbą, że jeżeli widzisz coś w moim życiu, co jest niewłaściwe, co odbiega od tego wzorca, o którym czytamy, co jest jakimś może pójściem w złym kierunku, jest praktykowaniem czegoś, co jest światowe, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. I jeżeli ktokolwiek z braci, sióstr widzi coś w moim życiu takiego, to chcę, żeby przyszedł do mnie i mi o tym powiedział, dlatego że ja mogę czegoś nie widzieć, a ja chcę podobać się Bogu. Myślę, że w Kościele jest, powinno być miejsce właśnie na to, że jesteśmy przed sobą otwarci, nie skrywamy, nie uciekamy od tego, co w naszym życiu jest nie tak, ale raczej próbujemy to wyznawać. Czytamy, wyznawajcie grzechy jedni drugim, tak? Módlcie się jedni o drugich. Nie byłoby dobrze, gdyby było tak, że w naszym życiu jest słabizna, a bracia i siostry myślą, że w naszym życiu wszystko jest ok i próbujemy robić dobrą minę do złej gry, próbujemy, nie wiem, chyba samego Pana Boga oszukać i w jakiejś mierze też oszukujemy braci. Także mówię to po to, bo od jakiegoś czasu mocno dyskutujemy, mocno rozważamy kwestię braterstwa. Czym jest to braterstwo? Czy to jest właśnie to, że mówimy, co w naszym życiu jest dobrego, ku zbudowaniu, mówimy coś, co jest zachętą dla innych, ale też mówimy o tym, co w naszym życiu jest nie tak, może nie wszystkim od razu, może nie każdy jest na tyle dojrzały, żeby przyjąć ciężar tego stwierdzenia, że coś w moim życiu jest nie tak, ale na pewno są osoby w społeczności, które są na tyle dojrzałe, by wysłuchać, że w naszym życiu jest jakaś słabość i potrzebujemy wsparcia brata, siostry, potrzebujemy modlitwy, może rady jakiejś. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale teraz mi uleciało. I dobrze, bo tak jak mówiłem, mam świadomość, że ta wypowiedź jest troszkę chaotyczna i niedoskonała. Chcę tylko, żebyśmy myśleli o tym. Będzie to temat, który myślę, że będzie wracał w naszej społeczności, bo chcemy szukać tego, co naprawdę jest Bogu miłe. Na pewno nie chcemy być, ja już teraz przejdę do tej skrajności, jak Kościół katolicki, tak, że przychodzimy na nabożeństwo, na mszę, mamy jakiś swój zwyczaj, mamy swój niedzielny obowiązek i to jest nasza religijna praktyka i ta powinność, którą zrobiliśmy. No myślę, że jest nam to obce i oby było wszystkim obce i bardzo obce. Ale zadawajmy sobie pytanie i szukajmy tego, w jaki sposób możemy praktykować właśnie to braterstwo. Pewne rzeczy, tak jak już rozmawialiśmy o tym, nie są możliwe, żeby je realizować na nabożeństwie. na tym naszym zwyczajowym nabożeństwie, gdzie jest taka, a nie inna forma. I tak jak mówiłem, jest to zasadne, ma to sens i ma to swoje dobre, przynosi dobre owoce. Tak? Jesteśmy często zbudowani tym, co tutaj się dzieje. Modlitwy nasze modlitwy jednych zachęcają drugich. Słowo, które jest głoszone, Pan Bóg przemawia przez to słowo. Pieśni też mogą nas w jakiś sposób dotykać, przemieniać. Ale myślmy o tym, jak dążyć do tego, jak praktykować to, żebyśmy naprawdę nie pozwalali na żadną byle jakość. Jeżeli jest w naszym życiu jakiś grzech, jakaś słabość i nie dajemy sobie z tym rady, to nie kryjmy się z tym. Znajdźmy brata, siostrę, powiedzmy o tym i stawmy temu czoła, bo myślę, że to jest miłe Bogu. Czy ktoś chciałby się nie zgodzić z czymś, co powiedziałem? Zachęcam. Czy ktoś chciałby coś dopowiedzieć w tym momencie? Chwała Bogu. Tak, tak. Takie rasie, a Jezus wyraźnie powiedział, nie tak ma być między wami. I tu esencją jest zauważyć, że Bóg, bo to trzeba by było więcej powiedzieć, nie? Ale przede wszystkim to, co przeczytałeś, dzieci, młodzieńcy i ojcowie i w kościołach standardowych, gdzie rządzi umysł, usługujący są, przychodzą dzieci, które walczą z grzechem i mówią to i to i to, a gdyby usługujący był szczery, by zauważył, że on takie same grzechy popełnia. I wtedy wymyślają coś, żeby nie pokazać swojej słabości, nie? Czyli wchodzą w dwulicowość. No tak, na pewno tego nie chcemy. I to jest paskudne, ponieważ esencja jest taka, że chrześcijaństwo jest na każdy dzień. Że Bóg jest, jak gdyby niebo jest otwarte zawsze. I żeby nauczyć się odbierać od Boga miłość, nie? Ja bym powiedział, 3 razy dziennie, jak ofiary były składane, nie? W Starym Testamencie, bo my sami z siebie nie jesteśmy w stanie wyprodukować chrześcijaństwa. I tu potrzebna jest duchowość. I dla nas wszelka duchowość to jest Chrystus. I esencją jest to, żeby być w tym obłoku, nie? I wiadomo, jak wchodzimy w woli, to wychodzimy poza obłok. I teraz pytanie, szczerze, kto jest dzieckiem, kto jest w tym dzieciństwie, walczy z grzechem, który widać, nie? Pozwól, że ci przerwę, bo widzę, że poruszasz bardzo dużo kwestii i się tak to tworzy taka dłuższa wypowiedź. Bardzo dobrze zasugerowałeś, że trzeba się zastanowić nad tym, chociaż nie wiem, czy to dzieciństwo akurat musi się wiązać z jakby dzieciństwo równa się więcej grzechu. Ja myślę, że dzieciństwo bardziej niedojrzałość, ale myślę, że jest to temat do rozmowy takiej, no, w gronie braci, żeby o tym porozmawiać, tylko chyba nie teraz, bo to nie byłby dobry czas. No, to myślę, że podobne pytanie zadajesz jak... Nie, właśnie ja o to prosiłem, nie. Tadeusz, dobrze, ja prosiłem o to, tylko żeby nie za długo. Jasne, okej. I wtedy każdy dzień jest jak 1000 lat i jeśli potrafi to wykorzystać, to Duch Święty będzie przychodził nawet częściej niż codziennie. Okej. To jest radość. Okej. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Sławek. Słuchaj, a może chodź do mikrofonu, bo tak, no to mów. No, mierzę czas. Że jest tylko jeden prawdziwy Kościół Chrystusa, natomiast reszta, nie tylko katolicy, ale cała reszta są po prostu religijne. Tylko to chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. Okej, okay. Myślę, że... O, jeszcze Asia. Ludzie, którzy tak robią, ale nie wiem, czy na przykład w każdym kościele nie ma takich ludzi, którzy tak robią, więc nie wiem, czy to jest takie ok. Ale rozumiem, że jakiegoś przykładu chciałeś użyć. A druga sprawa to, jeżeli chodzi o to braterstwo i o tak daleko posuniętą otwartość, o jakiej mówisz, swoje wnętrze i prawdę mówiąc, nawet nie wiem, czy to jest biblijna droga, żeby to jakby przekierowywać na ludzi. Aczkolwiek gdyby byli tacy ludzie, to ja może po prostu mam takie doświadczenia, jakie mam i bardziej one mnie upewniają w tym, żeby jednak przychodzić ze wszystkim do Boga niż do ludzi. Jeżeli byliby tacy bracia i siostry, do których można by było rzeczywiście przychodzić i czuć się, nie wiem, na tyle bezpiecznie, że że z tego mogą wynikać tylko same dobre rzeczy i że człowiek rzeczywiście może być kimś takim, tak doskonałym, że mogę się spodziewać tylko samych dobrych rzeczy, no to by było chyba idealnie. Ale nie wiem w ogóle, czy to jest ta droga. Okej, bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Będziemy nad tym na pewno rozważać i rozmawiać. To nic, no cieszę się, że to tak wyglądało, że odezwaliście się, że mogliśmy troszkę, była interakcja. Dzięki Bogu za to i powstańmy do modlitwy. Dziękujmy, przynośmy nasze prośby, chociaż ze wskazaniem na dziękujmy. I niech Bogu będzie miłe to, co dzieje się w naszych sercach przede wszystkim i niech dla nas będzie to zbudowaniem. Dzięki Ojcze, że Ty jesteś obecny w nas i pośród nas i dzięki też za ten czas, kiedy możemy się zgromadzić, możemy wsłuchiwać się w Twój głos, możemy też szukać tego, co masz nam do powiedzenia przez brata, siostrę. Dzięki Ojcze, że mamy siebie nawzajem. Jest to Twoje ciało i oby każdy z nas znał swoje miejsce w tym ciele, żeby nikt, kto wie, że jest postawiony jakby w pewnym sensie na świeczniku wyżej, żeby nie myślał o sobie, że jest kimś wyjątkowym. Ktoś, kto nie widzi w sobie jakichś szczególnych obdarowań albo predyspozycji do jakichś wyraźnych działań, niech nie myśli o sobie, że jest kimś gorszym, ale żeby każdy z nas te talenty, te obdarowania, które mamy, te możliwości, przede wszystkim dobrze wykorzystywał i żebyśmy każdy z nas pomnażał te talenty, które dostaliśmy i byśmy usłyszeli, że jesteśmy dobrymi sługami, okazaliśmy się, gdy Pan Jezus będzie nas rozliczał z naszego szafarstwa. Dzięki za to, że mamy Twoje słowo, Ojcze, że mamy siebie nawzajem. Dzięki za ten czas nabożeństwa. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że możemy się razem spotkać, zgromadzić, aby Cię wielbić, aby słuchać Twego słowa, aby uczyć się Twoich dróg. I to jest naszym pragnieniem, by być Twoimi uczniami, by być Twoimi chwalcami, by nasze zgromadzenia były Ci miłe, by to, co dzieje się między nami, odzwierciedlało Twój plan dla Kościoła. I tego szukamy. O to się modlimy i o tym chcemy rozmawiać, aby upewniać się, że droga, którą idziemy, czy droga, którą chcemy obrać, jest drogą, którą Ty wyznaczasz, że to nie nasze jakieś ludzkie pomysły, że to nie nasze ludzkie pragnienia, ale że to jest Twój plan dla nas, że tak Tobie jest miłe, że w tym się uwielbisz, że w tym się objawisz. Dlatego prosimy, kochany Panie, pomóż nam rozmawiać o tym, modlić się o to, rozmyślać, badać Twe Słowo, szukać i czekać na Ciebie, który mówisz do nas, kiedy uniżamy przed Tobą nasze serca i szukamy Twoich dróg. Wiemy, że jesteś Bogiem, który się objawia tym, którzy Cię szukają z całego serca. I oby nasze serca były gorliwe w szukaniu Ciebie. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy zadowalają się biernym uczestnictwem, ale byśmy byli ludźmi, którzy szukają Twojego Królestwa, Jego sprawiedliwości i zbudowania braci, sióstr, życia. Panie, chcemy być żywi i obfitujący w wszelkie poznanie i doznanie. Prosimy, aby Twój Święty Duch działał w nas, prowadził nas, dopomagał nam rozpoznawać Twoją wolę i z serca, z oddaniem, z radością pełnić ją. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, że to Ty jesteś święty i zapraszasz już dziś do swojej niedostępnej świętości, ale w ciągu tygodnia tego pokaż, żeby każdy z nas zdobył się na odwagę, co chcesz, Boże, uleczyć w moim życiu, co chcesz podnieść, co słabło, gdzie chcesz dać mi zwycięstwo. I modlić się z wiarą, wojować, aż to zwycięstwo będzie nasze i będzie trwałe. I żeby wszystkie dziedziny według swojej woli, według swojej miary w pracy z dziećmi, ktokolwiek to ma, niech tam będzie Twoje zwycięstwo, nie nasze, ale te z góry, bo Ty sam zwyciężyłeś i chcesz nam dać to zwycięstwo w naszych prywatnych życiach. Niech to się wykona i Tobie niech będzie chwała teraz i po wieczny czas. Amen. Amen. Że dajesz swoje rozwiązania dla różnych sytuacji. Dziękuję Ci, że dałeś nam Olę, żeby z Olą tutaj przyjechać. Dziękuję Ci, Boże, za braci, za siostry, za tą społeczność, że chcemy szukać Ciebie, bo myślę, że to tu jesteśmy, chcemy szukać Ciebie. Chcemy dzielić się Tobą na tyle, na ile sami jesteśmy ubogaceni, błogosławieni. Chcemy się dzielić, chcemy usługiwać, chcemy być użytecznymi dla Twojego Królestwa. Chcemy się uczyć, chcemy wzajemnie się zachęcać, pocieszać, jeśli trzeba. Proszę Cię, Boże, poprowadź tę społeczność. Proszę Cię, daj nam, Boże, czerpać z tego źródła, które płynie z przed Twojego tronu. Słyszeć Twoje żywe słowo. Pozwolić, aby ono przemieniało nas, aby dotykało nas. Leczyło, jeśli trzeba. pewną chorobę. Krzywdę miłości, krzywdę wierności Panu, każdym z nas. Jeszcze większego zaufania, żeby byśmy nie kluczowo trzymali się Ciebie, bo Ty jesteś niezwyciężony, Panie. I chwała Ci za to, że pokonałeś śmierć, że odpowiedź za nas cudowne życie, Boże, że mamy ten cel, Panie, przed oczami, Boże, ten malowany. Proszę, by Twój Duch, Panie, przemawiał do naszych serc, Panie. Nasze serca wydawały obfity plan ku Twojej chwale, Boże. Tobie niech będzie wdzięczność, chwała i cześć po wsze czasy. W imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tutaj obecny, Panie. Ty jesteś wśród nas. I tak, Panie, proszę Cię, żeby Twoja obecność, Panie, podniosła to, co słabe, wzmocniła to, co słabe, leczyła to, co chore, Panie. Tak naprawdę stanie się też radością z tego spotkania z Tobą, Panie, bo jesteśmy na zgromadzeniu razem z Tobą. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty się troszczysz, Panie, o nas w taki sposób też, Panie, czy Ty nie spóźniasz się, Panie, nie ominasz nas, ale że, Panie, wysłuchujesz naszych próśb, naszych modlitw, dziękczynienia. Bądź błogosławiony, Panie, poprzez czasy. Amen. Cheers. pieśń mego uwielbienia zawsze będzie na moich ustach. Moja dusza będzie szczycić się Panem. Usłyszą tu pokoju i rozweselą się. Wywyższajcie Pana wraz ze mną. Razem wysławiajmy Jego imię. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uwolnił mnie ze wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejcie. I Wasze twarze nie okryją się wstydem. Ten biedak zawołał i Pan wysłuchał. I wybawił go od wszelkich jego troski. Anioł Pana zatacza kordon wokół tych, którzy się go boją. I wyrywa ich. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Bójcie się Pana, Jego święci. Gdyż niczego nie brak tym, którzy się go boją. Na młodym wyspadł jego statek tak, że zgłodniały. Lecz szukającym Pana nie brak żadnego dobra. Podejdźcie z nami, posłuchajcie mnie. Będę was uczył bojaźni Pana. Amen. Amen. Tak, Panie Jezu, kto do Ciebie przychodzi, nie odchodzi z niczym. Ty, Panie, wysłuchujesz naszych próśb, naszych modlitw. Ty, Panie, znasz nasze serca, badasz nasze nerki. Do Ciebie, Panie, możemy przychodzić w słabości, wyznawać nasze grzechy, nasze ułomności. I Ty, Panie, nas podnosisz. Bo to nie my możemy zwyciężyć świat, ale Ty, Panie, możesz i zwyciężyłeś się. Zwyciężyłeś grzech i śmierć. Tobie, Panie Jezu, mamy wszystko. Dzięki Ci, Panie, że Ty jesteś naszym usprawiedliwieniem, naszą świętością, że każdy, kto pokłada w Tobie nadzieję, nie będzie zawstydzony. Dzięki Ci, Panie, za Twój Kościół, który jest żywym Kościołem, który jest Kościołem ludzi Tobie oddanych, ludzi, którzy chcą słuchać tego słowa i przestrzegać Twoich przykazań, Panie Jezu. Panie, prosimy Cię, abyś dotarł nam wiary, abyśmy zawsze mogli trwać w Tobie, Panie, mocni i wzruszeni do czasu przyjścia Twojego i powierzchni czasy. Amen. Amen. Bogaty w każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty i strzeże Twych dróg. Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu, obecność słodką swą. Ty dajesz mi swą moc, gdy modlę się w ukryciu i skłaniam się do Twych stóp. Święty Bóg, Wszechmogący Jezus, uwielbiam Cię, godzien chwały Tyś jest. Święty Bóg, Wszechmogący Jezus, uwielbiam Cię, godzien chwały Tyś jest. Bogaty w każdy cud,

Chciałem Ci Boże podziękować za to, że dajesz nam tę sposobność, aby być pobożnym według Twojej woli, nie pobożnym według woli tego świata, Boże, według różnego rodzaju instytucjonalności, ale według tego, jak Ty to widzisz, Boże, i prowadzisz nas przez swojego Ducha Świętego, Boże. Tego tak bardzo potrzebujemy, Boże, w każdy czas, nie tylko tutaj, dzisiaj, nie tylko teraz, ale również jak wyjdziemy stąd, kiedy pójdziemy do domu, do swoich zajęć, abyś Ty faktycznie, Panie, był gospodarzem naszych serc, a nie tylko gościem, Boże. Proszę Cię, abyś nam w tym dopomagał, abyśmy faktycznie byli jako Kościół żywy, nie Kościół religijny, Boże. Dopomóż nam do tego, bo tylko po taki Kościół przyjdziesz, Boże. I dajesz nam tę sposobność również dzisiaj, abyśmy takim Kościołem byli i abyśmy w taki Kościół celowali, Boże, według Twojej wiary, według Twojej woli, którą objawiasz przez Twoje święte Słowo. Chwała niech płynie z naszych serc i ust. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Jezu, Ty jesteś pomocą w drapieniach najpewniejszą. Ty znasz nasze ciężary, znasz nasze smutki. Ty znasz, Panie, wszystko, co jest w naszych sercach. Panie, powierzamy się w Twoje ręce. Panie, zachowaj nas i Twoje abyś prowadził też w tych różnych sprawach do rozwiązania Twoje. O Panie, tak bardzo Cię potrzebujesz. Panie, tak wszyscy Cię potrzebujemy. Panie, którzy nosimy w swoich sercach troski, problemy, Panie Jezu Chryste, i jakieś nierozwiązane sprawy. O Panie Jezu, tak Cię proszę też o siostrę Bożenkę z Krzebini, która jest bardzo w trudnym położeniu, dlatego że jej mąż znalazł się na Ewenaojomie, jest w ciężkiej sytuacji zdrowotnej, Panie, i potrzebuje Twojego Bożego cudu. Jeśli chcesz, masz moc dotknąć się go, Panie, i uzdrowić. Panie, powierzam go też w Twoje ręce, a też naszą siostrę, która, Panie, cierpi, Panie, która przeżywa ból i cierpienie, Panie. Poddaję Panie i też Twojego tych wszystkich, którzy przechodzą różne trudności zdrowotne, Panie, w naszych kościołach, jak i w naszych domach, w naszych rodzinach, Panie Jezu. Poddaję to też w Twoje ręce, bo Ty jesteś naszym najlepszym lekarzem, dusz i ciał. Dziękujemy Ci. Amen. Amen. Nasze troski odnośnie naszych niezdrowionych rodzin, naszych dzieci, Panie, naszych rodziców, rodzeństwa. Panie, Ty widzisz, jak to też nas obciąża. Prosimy Ciebie o pomoc, Panie, aby nam były też po prostu te prośby ciągle w naszych sercach, żebyśmy nie wątpili, ale z tym wszystkim przychodzimy do Ciebie z ufnością i wierzą. Prosimy Panie, Panie Jezusa. Amen. Amen. uszy do słuchania. Daj nam wrażliwe serca, łaskę, by rozważać to, co mówisz do nas, i niechaj Twoje światło rozprasza wszelką ciemność, niechaj Twoja prawda oczyszcza z wszelkiego odstępstwa. Prosimy, mów do nas, kochany Boże, i daj nam odwagę i moc Twego Ducha Świętego, aby żyć w prawdzie Twego Słowa i Twego objawienia. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę, bracia, siostry. Otwórzmy, bracia, siostry, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 14. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział, i będziemy czytali od 1 do 12 wiersza. Zabiegajcie o miłość, starajcie się też usilnie o to, co duchowe, a najbardziej o to, by prorokować. Albowiem kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go bowiem nie słucha albo nie rozumie. A on w duchu mówi tajemnice. Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu, zachęceniu i pocieszeniu. Kto mówi językiem, buduje samego siebie, a kto prorokuje, buduje zbór. Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, lecz bardziej, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi językami. Chyba żeby tłumaczył, by zbór otrzymał zbudowanie. A teraz, bracia, jeśli przyszedłbym do was, mówiąc językami, na co bym się wam przydał? Jeśli nie mówiłbym do was, czy to objawienia, czy poznania, czy prorokowania, czy nauki. Przecież i rzeczy martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, nie dałoby się rozpoznać, co gra się na flecie, a co na cytrze. Jeśli trąba wydaje niewyraźny dźwięk, kto będzie się gotować do wojny? Tak i wy, jeśli w języku nie wydacie słowa zrozumiałego, to jak rozpoznać, co zostało powiedziane? Mówić będziecie do powietrza. Jest tak wiele przykładów dźwięków na świecie. I nic nie jest bez dźwięku. Jeśli bym nie znał znaczenia słów, będę dla tego, do którego mówię, cudzoziemcem. A ten, który mówi do mnie, będzie dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy. Skoro jesteście gorliwi w duchowych kwestiach, szukajcie albo starajcie się, abyście obfitowali ku zbudowaniu zboru. Przechodzimy do kolejnej trudnej części tego pierwszego listu do Koryntian. To nie pierwsza trudna część, już mamy kilka za sobą i czeka nas tutaj kolejna. Ja was nie poproszę, żebyście od razu ze mną dyskutowali, raczej poproszę was, żebyście posłuchali, a później żebyśmy podyskutowali w tej kolejności. Ponieważ jest to temat, który budzi wiele kontrowersji, temat, który dzisiaj w Kościele ma różne oblicza. Ten fragment, cały ten rozdział spotyka się z różnymi interpretacjami, z różnym praktycznym zastosowaniem w życiu Kościoła. I nam tutaj też zależy, żeby to, o czym tutaj czytamy, miało miejsce pośród nas, w tych ramach, jakie ten fragment rysuje. Chcemy dokładnie przyjrzeć się temu, co tu jest napisane i próbować krok po kroku przyjrzeć się, jak dary duchowe mają się objawiać w zgromadzeniu Kościoła. Paweł przerwał tą wypowiedź o duchowych kwestiach, o działaniu ducha i darach ducha, które rozpoczął w 12 rozdziale, przerwał ją, można powiedzieć, chociaż jest to pewna ciągłość, tutaj nie jest jakaś przerwa niezamierzona. Paweł zatrzymał się w omawianiu działania ducha w Kościele, w różnych darach, mówiąc o miłości. I pokazuje nam, że istotą życia Kościoła jest wzajemna miłość. To jest to, o co mamy zabiegać. I jeśli spojrzycie na ten wiersz pierwszy w języku greckim, jest tutaj konstrukcja, która mówi przede wszystkim, nade wszystko, zabiegajcie o miłość. To jest to, na czym się macie skupić. To jest to, co ma być istotą waszego zgromadzenia, waszego posługiwania. Jeśli tego nie ma, to widzieliśmy we wcześniejszym rozdziale, wszelkie nasze posługiwanie jest bezużyteczne, jest szkodliwe. Może narobić wiele chaosu i wzbić ludzi w pychę. Dlatego Paweł tak wiele miejsca poświęcił rozpisaniu się na temat tego, na czym polega praktyczna miłość. Jak ma wyglądać ta miłość, oczywiście nie tylko w zgromadzeniu Kościoła, ale w ogóle, jaka jest miłość, ale biorąc 12, 13 i 14 rozdział, te zasady przedstawione w 13 rozdziale muszą mieć miejsce w trakcie naszego zgromadzenia. Jeżeli nie będziemy wobec siebie uprzejmi, cierpliwi, wyrozumiali, wybaczający i tak dalej, nie będzie szans na posługiwanie Ducha Świętego między nami. Więc te zasady z 13 rozdziału, jakkolwiek są ogólnymi zasadami dotyczącymi miłości i praktycznymi radami dotyczącymi miłości w naszym codziennym życiu, musimy wziąć w tym kontekście, który rozważamy, i baczyć na to, by nasze posługiwanie w tych duchowych sprawach działo się w miłości. Zabiegajcie o miłość. To jest pierwsza rzecz tutaj. Z tego wiersza ewidentnie tchnie. To jest najważniejsze. To jest waszym celem. To jest to, na czym się musicie skupiać. Ale mówi, starajcie się też usilnie o to, co duchowe. Wiem, że w wielu przekładach macie o dary duchowe, ale tam słowa dary nie ma. Tak jak w 12 rozdziale i w pierwszym wierszu nie ma tego słowa, tak i tutaj. Paweł nie mówi tylko o darach ducha. Mówi o duchowych kwestiach, mówi o tym, co dotyczy działania ducha w naszym życiu. Oczywiście w wielkiej mierze przejawia się to w darach. I jak dalej widzimy w tym rozdziale, Paweł bierze na tapetę dwa dary, języki i proroctwo. Jakkolwiek nie zawężamy, i tutaj Paweł absolutnie nie zawęża tego tylko i wyłącznie do darów, dary, dary, dary. On mówi, bądźcie otwarci i starajcie się, żeby te duchowe kwestie, duchowe działanie, działanie ducha w was było, żeby nie było tak, że wy przejmujecie stery, żeby nie było tak, że postępujecie według własnego rozumu i własnych ludzkich sił, ale raczej starajcie się o te duchowe sprawy, o te doświadczenia duchowe, przeżycia duchowe, otwarcie na działanie Ducha Świętego. I mówi najbardziej o to, by prorokować. I to jest pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Znaczy już kolejna, ale pierwsza, na którą szczególną uwagę chcę zwrócić. Ile znacie takich społeczności, w których bracia i siostry pragnący doświadczenia ducha zabiegają przede wszystkim, jeśli chodzi o tą duchową sferę, o to, by prorokować. Obawiam się, że dzisiaj w wielu tak zwanych charyzmatycznych i zielonoświątkowych społecznościach, czyli tych, które wierzą, że te rzeczy, o których tutaj Paweł mówi, są na dzisiaj dla Kościoła, skupienie jest na mówieniu językami. Takie są moje obserwacje z 30 lat bycia w Kościele Zielonoświątkowym i też mając kontakty z różnymi charyzmatycznymi grupami. Kiedy ludzie mówią o chrzcie w Duchu Świętym, to czekają na języki. Kiedy modlą się o napełnienie Duchem Świętym, jeżeli nie ma języków, to nie ma chrztu w Duchu Świętym. Jeżeli są języki, czyli jakieś wypowiadanie jakichś niezrozumiałych sylab, jest chrzest w Duchu Świętym, już masz Ducha Świętego. I jakże niewielu, którzy przeżyli to lub też podrobili to niestety w wielu przypadkach, nie zabiega najbardziej o to, by prorokować. Raczej proroctwa są bardzo rzadkie wśród zielonoświątkowców czy charyzmatyków. A jeśli są proroctwa, to bardzo często bardzo wątpliwe. Wiele takich proroctw, które trudno jest uznać za proroctwa. Jeżeli ktoś prorokuje, dzieci, kocham was, to jest to okej, w sensie, no, Biblia o tym mówi, ale to nie trzeba nam proroka, żeby to wiedzieć. Mamy Biblię, która mówi, dzieci, kocham was. Więc takie proroctwa typu kocham was, jesteście mi bliscy, módlcie się do mnie, chodźcie za mną, bądźcie mi wierni. Generalnie rzecz biorąc, nie mówię, że czasami duch może kogoś nie pobudzić, żeby takie coś przekazać, ale jeśli to jest całe proroctwo, całe prorokowanie, to ono, powiem, jest bidne. To lepiej jak ktoś weźmie, otworzy Biblię i przeczyta nam z Biblii tego typu fragmenty, bo wtedy wiemy, że to mówi Bóg w swoim słowie. Na tym się możemy pewnie oprzeć. A tutaj dobrze życzący brat czy siostra, najczęściej są to siostry, no mają takie dobre chęci. No. Chcą takie cukiereczki porozdawać w zborze, no, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czasami może mają jakieś duchowe, głębsze motywy, ale niestety Powiem wam, że w wielu takich proroctwach, no, byłem na takich nabożeństwach, gdzie tego typu proroctwa były i najczęściej nie miało to żadnej duchowej mocy. Nie było w tym duchowego przekazu. Natomiast jak dalej zobaczymy, jak Paweł opisuje proroctwo, jak popatrzymy biblijnie, jak proroctwo działało, to jest tym dużo więcej niż takie rozczulanie ludzkich serc. Paweł mówi tutaj o pewnych tajemnicach, które zostają wyjawione przez Ducha. Mówi o działaniu Ducha, które buduje, zachęca, pociesza. A więc nie zrozumcie mnie źle, nie chcę powiedzieć, że każde proroctwo, w którym jest wyrażenie kocham was moje dzieci, jest błędne, czy jest, nie jest prawdziwe. Nie to chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć tylko to, że czasami do tego się to ogranicza, do tego się to sprowadza. Jakby w kółko te proroctwa takie tak właśnie brzmią. Więc wtedy moim zdaniem jest to tylko ludzkie pragnienie, najczęściej. Mogę się mylić. Mówię to z mojej perspektywy obserwacji i jakiegoś takiego ogólnego doświadczenia w tej materii. Apostoł Paweł mówi o naszym dążeniu do duchowych spraw. A więc winniśmy dążyć, bracia i siostry, do tego wszystkiego, co możemy tutaj doświadczyć w duchu. Winniśmy zabiegać o to, żeby każdy z nas, jak też i nasza społeczność, jak i Kościół, doświadczał pełni Ducha Świętego. Nie zatrzymywać się na jakimś jednym doświadczeniu, że zacząłeś mówić językami i mówisz językami, to jest wszystko, co masz. I już niczego nie pragniesz, o nic więcej się nie modlisz, zadowalasz się tym, że masz Ducha Świętego, bo zacząłeś mówić językami. Nie. Widzimy, że tutaj jest wezwanie do szukania pełni Ducha. Doświadczenia wszystkiego, co jest możliwe dla nas przez obecność Ducha Świętego. A to jest dużo, dużo, dużo szersze i głębsze i potężniejsze niż mówienie językami. Nie jakoby mówienie językami było czymś nieznaczącym. Nie jakoby mówienie językami było czymś najbardziej pośrednim, chociaż niektórzy tak to uważają. Na końcu listy kładą te języki i mówią, a te języki to już taki tam najmniejszy dar. I ja bym się nie ważył czegoś takiego powiedzieć. W kontekście osobistej modlitwy jest to jeden z największych darów. Natomiast w kontekście Kościoła jest to dar, który musi mieć swoje miejsce, aby nie wprowadzał zamętu, harmidru, hałasu, błazeństwa czy zgorszenia. Więc o tym Paweł tutaj szczegółowo mówi, najwyraźniej w odniesieniu do tego, co działo się w Koryncie i jak oni podchodzili do tego daru. O co chodzi z tym proroctwem? Dlaczego Paweł tutaj wzywając nas, zachęcając nas do dążenia do tych duchowych kwestii, mówi najbardziej, aby prorokować? O dziwo, ci wszyscy, którzy mówią, że dary ducha przeminęły wraz z apostołami, o dziwo ci wszyscy, którzy twierdzą, że dzisiaj już nikt nie otrzymuje darów ducha, nadal wierzą w proroctwo. Tyle, że je przedefiniowali. Mówią, że prorokować to znaczy głosić kazania. A więc odrzucają działanie ducha w darach w obecnym kościele. Twierdzą, że dary ducha przeminęły wraz z apostołami, a jednak kiedy czytają ten fragment, skupiają się na tym darze prorokowania, jakoby on dalej funkcjonował. Tyle, że w ich definicji ten dar oznacza głoszenie kazań. Czy rzeczywiście to się kryje za prorokowaniem? Gdyby tak było, apostoł Paweł użyłby tu greckiego słowa na mówienia kazań. Paweł używa tego słowa w innych miejscach, posługuje się takim posługiwaniem w Kościele, głoszeniem słowa. Dlaczego więc używa tutaj słowa prorokować? Dlaczego to właśnie słowo jest tutaj? I jak dalej widzimy, jak czytamy uważnie cały ten fragment, to widzimy, że to prorokowanie oczywiście może mieścić się w głoszeniu słowa. Ci, którzy głoszą słowo, mogą pod wpływem Ducha Świętego prorokować w trakcie głoszenia słowa. Ale stwierdzenie, że o to właśnie chodzi, że każdy, kto głosi słowo, prorokuje, jest błędne. Trudno mi jest się z tym zgodzić. Biblijnie, jeśli sięgniemy do biblijnej genezy słowa prorokować, widzimy, że to słowo opisuje trzy funkcje. Definicja tego słowa, ogólna definicja, obejmuje wszelkie przemawianie pod natchnieniem Ducha Świętego. Kiedy człowiek mówi w obecności drugiego człowieka czy innych ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego, pod szczególnym pomazaniem Ducha Świętego, można to nazwać proroctwem. I w Starym Testamencie miało to albo charakter mówienia o tym, co teraz ma miejsce, przemawiania do ludzi w kontekście ich sytuacji, ich potrzeb, albo w kontekście przyszłych rzeczy, zapowiadania tego, co się miało wydarzyć. I trzeci aspekt to natchnione przez Ducha Świętego uwielbianie Boga społeczne w kontekście innych ludzi, śpiewanie pieśni. Bardzo często, kiedy czytacie Stary Testament, zwróćcie uwagę na kontekst, gdy mowa jest o prorokowaniu, jeśli tak to jest w ogóle przetłumaczone, bo nie zawsze tłumacze tak to tłumaczą, to słowo. Ale to słowo, które opisuje proroctwo, występuje w kontekście śpiewania Bogu na chwałę w zgromadzeniu Bożego ludu. A więc i my, bracia i siostry, winniśmy szukać tych trzech aspektów prorokowania. Tego, by mówić do ludzi w mocy Ducha Świętego to, co Bóg ma do powiedzenia dla tej osoby w jej potrzebie na dany czas. Czasami Bóg odkrywa tajemne rzeczy, ukryte rzeczy dotyczące albo jego obecnej sytuacji, czy jej obecnej sytuacji, czy ich sytuacji, lub też rzeczy przyszłych, że trzeba zrobić to, a nie robić tego. Więc jest ten aspekt proroctwa i myślę, że znamy różne świadectwa, braczyli tego, czasami jako zbory, czasami jako jednostki, kiedy Bóg wyraźnie powiedział, co trzeba zrobić. I ten trzeci aspekt wielbienia Boga w społeczności, śpiewania Mu na chwałę nie tylko z naszego ludzkiego wnętrza, nie tylko z naszych ludzkich pragnień i sympatii do pieśni, ale pod natchnieniem Ducha. Wywyższanie Boga i chwalenie Boga i ogłaszanie Jego wspaniałości pod natchnieniem Ducha. I to, jeśli to ma miejsce, jeśli którykolwiek z tych trzech aspektów prorokowania ma prawdziwie miejsce, możemy doświadczać zbudowania, zachęcenia i pociechy jak to jest w waszym doświadczeniu, ale ja wielokrotnie tego właśnie doświadczyłem w trakcie zgromadzenia. Czasami w pieśniach. Tutaj stoję i łzy mi się leją, bo Bóg mówi do mego serca, kiedy Go wielbimy, kiedy Go wywyższamy. Słucham Słowa Bożego i Bóg pracuje w moim sercu i odkrywa mi pewne rzeczy w moim życiu. Rozmawiam z bratem, siostrą i ich słowa przeszywają mnie na wylot. I Bóg coś do mnie mówi. I Bóg mi coś objawia. I Bóg mnie do czegoś napomina, zachęca, pociesza. Oto winniśmy wszyscy zabiegać, bracia, siostry. Jeśli zależy nam na działaniu Ducha Świętego w naszym życiu, oto winniśmy na pierwszym miejscu zabiegać. Nie znaczy, że o inne rzeczy nie. Paweł mówi przede wszystkim, żeby prorokować, co nie oznacza, że o inne już nie. Ale mówi przede wszystkim, o to powinniśmy zabiegać. Żeby w naszym życiu było pełne ducha uwielbienie Boga. My możemy tutaj mówić, bracia, siostry, zaśpiewajmy tak rzeźko, zaśpiewajmy tak nie pod nosem, ale tak głośno zaśpiewajmy. I czasami nam się wydaje, że jak głośno zaśpiewamy i z werwą, no to Duch działał. Może tak, może nie. To nie jest kwestia naszego wyprodukowania proroctwa przez nasze dobre chęci. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy zabiegają o te duchowe sprawy, jeśli jesteśmy ludźmi modlitwy, jeśli jesteśmy ludźmi trwającymi w Słowie Bożym, jeśli jesteśmy ludźmi szukającymi Królestwa Bożego, Bożej chwały, miłujemy braci i siostry, z którymi się zgromadzamy, wtedy możemy tego doświadczyć. Gdy śpiewamy pieśni, możemy doświadczyć mocy proroctwa pośród nas w uwielbianiu Boga. Możemy też tego doświadczyć w czasie usługi tutaj, braci. Możemy tego doświadczyć, gdy rozmawiamy ze sobą. Dlatego bardzo mocno to podkreślamy i dlatego bardzo mocno powtarzamy to i prosimy was, bracia, siostry, nie uważajcie, że po wieczerzy i ostatniej modlitwie starszych nabożeństwo jest zakończone. Ja czasami tak mówię, że nasze nabożeństwo jest zakończone i teraz przechodzimy do drugiej części, ale tak naprawdę coraz częściej się pilnuję, żeby tego już nie mówić. Tylko zachęcam, by nasze nabożeństwo trwało, nasza społeczność by trwała, byśmy nadal sobie usługiwali, żebyśmy nie kończyli tym, co się dzieje tutaj w tej, nazwijmy to, oficjalnej części, w tej uporządkowanej części, w tej zaplanowanej części, ale żebyśmy byli ze sobą i wzajemnie sobie posługiwali dalej. To jest bieda, kiedy kończy się tak zwane nabożeństwo i wierzący zaczynają rozmawiać o pogodzie, o samochodach, o giełdzie, o innych sprawach tego świata. Ja nie mówię, że nie można o tym rozmawiać, że jest w tym coś grzesznego, ale o ileż lepiej jest, kiedy wierzący rozmawiają ze sobą po tak zwanym nabożeństwie, budując się dalej, zachęcając się, pocieszając się, napominając się w duchu, odwołując się do słowa, dzieląc się świadectwami, dzieląc się tym, co przeżywamy z Bogiem. O ileż to jest lepsze, o ileż to jest cenniejsze, o ileż więcej zbudowania i zachęty z tego płynie. I tutaj, bracie, siostro, nie musisz stawać za kazalnicą, żeby to zrobić. Możesz to zrobić na każdym zgromadzeniu, jeśli przychodzisz z takim sercem, jeśli masz to pragnienie, by być użytecznym i być używanym przez Boga. I wierzę, do tego apostoł Paweł tutaj nas, Koryntian wtedy i nas również, zachęca. Zwróćcie uwagę, na samym początku, i to jest kluczowa kwestia, jeśli tego nie zrozumiemy, ten cały rozdział nam się pokiełbasi, tak jak pokiełbasił się wielu. Jeśli nie zrozumiemy tej fundamentalnej kwestii, która jest przedstawiona w drugim i trzecim wierszu, zabrniemy w różnego rodzaju błędy związane z działaniem Ducha w zgromadzeniu. Szczególnie jeśli chodzi o prorokowanie i mówienie językami. Zwróćcie uwagę, do kogo są skierowane słowa prorocze i do kogo są skierowane słowa w obcych czy w nieznanych językach. To jest kluczowa kwestia. Jeśli mówię, tego nie złapiemy, tego nie zrozumiemy, to polegniemy, jak wielu poległo. Apostoł Paweł na samym początku, przechodząc do tego tematu, pokazuje nam odmienność tych darów, gdyż każdy z nich jest skierowany do kogo innego. Drugi wiersz. Kto mówi innym językiem, albo kto mówi językiem, bo tutaj to słowo inny, obcy, jeśli je macie, jest dodane, jego nie ma tam w żadnym z tych wierszy. Ale dla wyjaśnienia, czy dla podkreślenia, tłumacze dodają to, co też czasami prowadzi do... Tutaj Paweł mówi o darze języków. Używa wyjątkowego słowa glossa, które jest greckim słowem na opisanie naszego organu mówienia, naszego języka. I jest słowem, które opisuje ten właśnie dar, szczególny dar Ducha Świętego. W innych miejscach apostoł Paweł posługuje się słowem dialekt, kiedy mówi o językach mówionych przez ludzi. To nie znaczy, że słowo glossa zawsze odnosi się do daru ducha. Czasami jest używane w kontekście dialektów, ale kiedy Paweł mówi o darze Ducha Świętego, czy w Dziejach Apostolskich czytamy o manifestacji tego daru, zawsze pojawia się słowo glossa, nigdy słowo tłumaczone jako dialekt. Więc to jest ważna różnica, żebyśmy ją mieli na uwadze. Dlatego, że niektórzy twierdzą, że to mówienie językiem czy językami jest po prostu ziemskim dialektem, że jest to zawsze przemawianie w jakimś innym ziemskim, zwykłym języku, które inni, którzy znają ten język, mogą przetłumaczyć. Natomiast absolutnie nie ma na to żadnego poparcia ani w Dziejach Apostolskich, ani w tym fragmencie, wręcz przeciwnie. Kiedy widzimy Dzieje Apostolskie, widzimy, że gdy Duch Święty zstępuje, oni mówią glossa językami, ale ludzie to rozumieją i najczęściej konkluzja jest taka, jak widzieliśmy, że to znaczy, że oni mówili tymi dialektami i dlatego ludzie rozumieli. Ja mam z tym problem. I tłumaczyłem i nie będę powtarzał tego, dlaczego. Poświęciłem temu sporo czasu. Jestem przekonany, jest coś wyjątkowego, że w tym jednym dniu, wyjątkowym dniu wylania ducha na Kościół, Bóg dał tym ludziom z różnych plemion, różnych języków, różnych narodów zrozumienie tego, co było mówione. Kiedy tych 120 mówiło tym właśnie, otrzymało ten dar mówienia językami. Ale to się nigdzie nie powtarza. Nie widzimy czegoś takiego później. Z wyjątkiem być może domu Korneliusza, gdzie poganie zaczynają mówić językami i wydaje się, że Piotr i ci, którzy z nim byli, rozumieli to, co było mówione. Gdyż mówią, oni przeżyli dokładnie to samo, co my na początku. Ale tam nie ma pewności, czy oni to rozumieli, czy nie. W innym miejscu jeszcze czytamy, że gdy Duch na nich zstąpił, zaczęli mówić językami i wielbić Boga. Pytanie, czy modlili się językami i osobno wielbili Boga w tym swoim języku, czy gdy modlili się językami, po prostu wielbili Boga, tak jak apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy. wielu ludzi mówi, że oni w dzień Pięćdziesiątnicy głosili Ewangelię. Rzeczywiście? Tam czytamy, że ogłaszali wielkie dzieła Boże. Raczej wielbili Boga, nie głosili Ewangelię. Oni nie przemawiali do ludzi, oni przemawiali do Boga, oni wielbili Boga, ogłaszali wielkie dzieła Boże, tak jak psalmiści w psalmach ogłaszają wielkie dzieła Boże. To jest forma uwielbienia Boga, kiedy mówimy o tym, jaki Bóg jest, co Bóg czyni. I ci ludzie to słyszeli i o dziwo rozumieli. Więc to jest wyjątkowe wydarzenie. Natomiast zwróćcie uwagę, tutaj apostoł Paweł mówi nam, że kto mówi językiem, nie ludziom mówi, ale komu? Bogu. A więc to jest fundamentalna zasada tego daru. Dar języków nie jest skierowany do mówienia do ludzi. To, że to miało miejsce w kilku przypadkach, kiedy ludzie byli świadkami tego i co o dziwo, tak jak w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, dodatkowo jeszcze mieli zrozumienie tego, co było mówione, jest wyjątkiem. To nie jest zasada. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, że kto mówi językiem, nie ludziom mówi, ale Bogu. Nikt go bowiem nie słucha. W większości tłumaczeń macie słowo jakie? Nie rozumie. To jest jedyne miejsce, z tego co się zorientowałem, kiedy to słowo jest tak tłumaczone. Ono występuje 430 razy w Nowym Testamencie. 430 razy i wszędzie jest tłumaczone słucha, słyszy. W tym jednym miejscu jest przetłumaczone najczęściej rozumie. Nie mówię, że błędnie, ale od razu wprowadza pewne zrozumienie, od razu narzuca pewne rozumienie tego fragmentu. Jeśli weźmiemy to podstawowe znaczenie tego słowa, nie ludziom mówi, lecz Bogu, nikt go bowiem nie słucha albo nie słyszy, to znaczenie można troszkę poszerzyć. Oczywiście to może oznaczać nie słyszy ze zrozumieniem. I w niektórych pozabiblijnych kontekstach to słowo tak jest właśnie wykorzystywane. Więc ja nie twierdzę, że jest to złe tłumaczenie i błędne tłumaczenie. Natomiast twierdzę, że jest to zawężone tłumaczenie. Jeśli weźmiemy pod uwagę to podstawowe znaczenie w całej reszcie Nowego Testamentu, nikt go bowiem nie słucha, to co to może? To sugeruje przede wszystkim, że kiedy on mówi językami, to nie w obecności innych ludzi. Kiedy używa tego daru, który jest nie dla ludzi, jak wcześniejsza część tego wiersza mówi, lecz dla Boga, używa tego daru, gdy nikt go nie słyszy, gdy nikt go nie słucha. On w duchu mówi tajemnice, dosłownie misteria. Mówi rzeczy tajemne, mówi rzeczy ukryte. Nawet dla niego samego, jak dalsza część tego rozdziału nam wyjaśnia. Nawet on sam nie wie, co mówi. I dlatego to nie jest dla ludzi. To nie jest po to, żeby ludzie słuchali, żeby ludzie się ekscytowali, żeby ludzie mieli jakąś cielesną frajdę z tego, że różne osoby mówią coś niezrozumiałego. Nie. Na samym początku, wprowadzając ten temat, Paweł nam wyraźnie pokazuje, gdzie mają być skierowane słowa dyktowane przez Ducha, gdy ktoś używa tego właśnie daru. Nie dla ludzi, nie do ludzi, ale te słowa są skierowane do Boga. I jeśli to zrozumiemy i w tym kontekście będziemy rozważać dalszą część tego fragmentu, wiele rzeczy się wyjaśni. Jeśli zaś zignorujemy to, jeśli to zlekceważymy i późniejsze fragmenty będziemy naciągać do praktyki, jaka jest obecna w wielu kościołach, no to wtedy ten fragment nie ma dla nas prawdziwego przesłania. W iluż to dyskusjach z naszymi kochanymi braćmi z HWZ-u, którzy upierają się przy tym, żeby na nabożeństwach ludzie głośno mówili językami. Dlatego, że to jest takie duchowe, że wtedy następuje takie zbudowanie. I ja wierzę, że następuje zbudowanie tych, którzy mówią, bo ten dar rzeczywiście buduje tych, którzy mówią. Natomiast z pewnością nie buduje to tych, którzy nie mówią i z pewnością nie jest to Bożym zamiarem, żeby coś takiego miało miejsce. I ten rozdział jest temu poświęcony i ten rozdział wyraźnie to mówi. Naprawdę trzeba się gimnastykować, żeby chybić tego zrozumienia. Naprawdę trzeba postawić tradycję swojej denominacji, swojego kościoła, swoich proroków, swoich braci starszych, świadectwa i inne rzeczy, bo tak się dzisiaj dzieje. Ludzie narzucają te różne rzeczy. Ja ci opowiem świadectwo takie, siakie, nieważne co jest napisane, ale to nie jest takie ważne, bo zobacz, ten brat mówił takie świadectwo, ta siostra takie świadectwo, ten prorok miał takie zwiastowanie. I to staje się nadrzędnym, to się staje prawdą nadrzędną. Czyli w czym w tym momencie różnimy się od rzymskich katolików, którzy tradycje, czyli to, co ich papieże powiedzieli, to, co ich święci powiedzieli, to, co ich synody powiedziały, stawiają na równi ze Słowem Bożym i mówią, to jest tak samo objawienie jak to. I wiecie, że w praktyce to ta tradycja przeważa nad prawdą słowa. I dokładnie to samo ma miejsce w wielu charyzmatycznych kościołach. Własne prywatne objawienie, własne doświadczenie, własne przeżycia spychają naukę Słowa Bożego na drugi plan. Pamiętam rozmowę z jednym naprawdę kochanym bratem. Dotyczyła innego tematu, ale równie kontrowersyjnego. Nauczania kobiet. I on mówi do mnie, bracie, ja wiem, mówi, czy Paweł mówi do mnie, bo się dobrze znaliśmy. Mówi, ja wiem, że Słowo Boże tak naucza, ale jakbyś posłuchał tej siostry, z jakim namaszczeniem ona przemawia. Jak ona zaczęła mówić, to mówi prosto w serce. I mówi, ja nie jestem w stanie tego odrzucić. Ja nie jestem w stanie teraz stwierdzić, że to nie jest z Boga, tylko dlatego, że jest napisane. Czyli jego osobiste doświadczenie, jego osobiste przeżycie, jego osobiste przekonanie w tym momencie uznaje, że to, co jest napisane, on wie. Nie muszę mu tłumaczyć. On wie i zgadza się z tym, on się z tym zgadza nawet. Ale nie w przypadku tej, czy tamtej, czy innej siostry, która z takim namaszczeniem przemawia. To są dylematy, bracia, siostry. I czytamy, że przyjdzie wielu, którzy będą z wielkim namaszczeniem przemawiać, nie tylko przemawiać, będą nawet czynić cuda, wielkie znaki, aby jeśli to możliwe zwieść. Od czego zwieść? Od czego odwieść? Od tego, co zostało nam raz na zawsze przekazane. Od wiary, która jest oparta na świadectwie Bożych proroków i apostołów. I albo jesteśmy ludźmi tego słowa, którzy drżą na to słowo i nie ważą się nic dodać, ani nic ująć, albo jesteśmy ludźmi, którzy płyną na swoim doświadczeniu, na swoich przeżyciach, na swoich wizjach. Apostoł Paweł mówi, choćby nawet anioł z nieba wam się objawił i głosił wam inną Ewangelię od tej, którą myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Wyobrażasz sobie, miałeś kiedyś spotkanie z aniołem? Wyobrażasz sobie taką świetlistą postać, pełną chwały, blasku, mocy, miłości? Wielu okultystów mówi o spotkaniach z tymi różnymi duchami w kontekście wielkiej miłości, wielkiego pokoju, wielkiego szczęścia. Nie opisują tego, że to był horror, że to był straszny potwór z wielkimi rogami, pazurami i długim ogonem. Nie. Te duchy zwodnicze, gdy przychodzą do człowieka, prezentują się jako aniołowie światłości. Przemawiają delikatnym głosem. Zachęcają do miłości. Do czasu, kiedy się im nie poddasz. Wtedy zaczynają wyciągać swoje pazury i rwać twoje życie na strzępy. Ale na początku nigdy. Na początku zawsze się przedstawiają jako aniołowie światłości, prawdy, miłości, poznania Boga, doświadczenia wszystkiego, czego pragniesz, za czym tęsknisz, czego ci brak. Składają słodkie obietnice. I tak samo fałszywi nauczyciele, czytamy, dokładnie taką samą politykę stosują. A więc musimy się tego strzec. Jeżeli ktoś nie mówi tak jak Słowo Boże, to nie słuchajmy go, choćby było to ekscytujące. Było to poparte cudownymi świadectwami, cudami, znakami. Jeśli nie mówi jak Słowo Boże, to jest to plewa. Będziesz zwiedziony, będziesz zwiedziona, jeśli już nie jesteś. Jeśli nie cedzisz wypowiedzi innych ludzi, podających się za aniołów światłości i sług Boga, przez Słowo Boga. Iluż to ludzi dało się zwieść uśmiechniętym świadkom Jehowy, którzy zapukali do drzwi i mówili, jak to im dobrze, jak to wspaniale, jakie braterstwo, jaka miłość, jaka prawda Boża. Zacznij tylko z nimi studiować według ich gazetek, według ich interpretacji. Nie studiować, tak naprawdę studiować, co tam jest napisane, o co tam chodzi, ale oni już mają odpowiedzi na wszystkie pytania. Oni już mają z góry od swoich proroków przyjęte, jak to trzeba rozumieć i jak to trzeba nauczać, jak to trzeba wykładać. Iluż ludzi dało się im oszukać, zwieść, bez cudów, bez znaków, bez świadectw. A co dopiero, kiedy przychodzą tacy i opowiadają, jak to Pan się im objawił, jak to Pan do nich przemówił, jakie to cudowne rzeczy się działy, jak zmartwychwskrzesił, jak uzdrowił, tu, tam, siam. To dopiero uszy się robią wielkie i się chętnie słucha tego. Ale pytanie, czy to, co mówią, jest rzeczywiście zdrowym, trzeźwym, wiernym wykładem Bożego Słowa? To jest pytanie, które sobie musimy zadawać. Czy jest to zgodne z tym, co mówi Bóg? Bóg nawet do swojego ludu mówi w Starym Testamencie, że to On może ich wystawić na próbę, posyłając im takich cudotwórców, proroków, którzy będą coś mówili i to się stanie. Bo jak się coś nie stanie, to wiadomo, że fałszywy prorok. Ale Bóg mówi, przyjdą tacy, którzy coś zapowiedzą, jakiś znak czy cud i to się stanie. Mówi, będą was chcieli odwieść od waszego Boga. Będą was chcieli odwieść od waszego Boga. I wtedy mówi, nie będziesz się takiego bał i nie będziesz takiego słuchał. I tutaj musimy o tym pamiętać, bracia, siostry. W Nowym Testamencie mamy tak wiele przestróg, tak wiele wezwań do nas, żeby wszystko, co słyszymy, badać, sprawdzać, upewniać się, że tak jest. W świetle czego? Jaki jest nasz punkt odniesienia? W świetle tego, jak my się czujemy? Czy mamy pokój, czy nie mamy pokoju? Czy mamy gorąco w brzuchu, czy nie mamy gorąca w brzuchu? Na tej podstawie? Mormoni tak sprawdzają. Jak mają gorąco w brzuchu, to Bóg mówi. Jak nie mają gorąco w brzuchu, to nie. Czy chcemy iść tym torem? Czy może chcemy iść tym torem właśnie jak inni poszli, jak biskup z większą czapką, no to pewnie ten ma największą rację. Im większa czapka, tym większy autorytet. Czy chcemy iść tym torem? Że siedzi na wyższym stołku? Że ma większą audiencję? To chyba nie jest dobre słowo. Audytorium? Dziękuję. Że więcej ludzi go słucha, że więcej ludzi do jego kościoła należy? To wtedy on musi mieć rację? To Mahometa powinniśmy słuchać, bo tam się najwięcej obecnie zapisuje. To chyba on jest najbardziej duchowy i to rzeczywiście on przyszedł z tym objawieniem prawdziwym Boga. Jaką logiką się kierujemy? Czym się kierujemy? Do czego się odnosimy? Apostoł Paweł mówi, że kto mówi innym językiem, nie ludziom mówi. I to weźmy sobie to do serca i trzymajmy się tego i w tym świetle rozważajmy dalsze słowa. Nie ludziom, lecz Bogu. Nikt go bowiem nie słucha. To nie jest do słuchania dla ludzi. Ale on w duchu, przez ducha, w tym duchowym doświadczeniu mówi tajemne rzeczy, zakryte rzeczy, niezrozumiałe rzeczy. Dlatego to nie jest do ludzi. Bóg to rozumie. Bóg dokładnie wie, jaki jest zamysł ducha, który działa w człowieku, który prawdziwie jest napełniony duchem i mówi językami. Bóg to dokładnie rozumie i wie, o co chodzi. Ale nikt inny tego nie rozumie. Natomiast kto prorokuje, mówi komu? Bogu? Nie. Jak jesteś sam na sam z Bogiem, to nie masz co mu prorokować. Mówi ludziom. A więc proroctwo jest skierowane do ludzi, nie do Boga, a języki są skierowane do Boga, nie do ludzi. To jest fundamentalna zasada, o której Paweł zaczyna. I kiedy ktoś prorokuje, mówi do ludzi ku ich zbudowaniu, ku ich zachęcie i pocieszeniu. Niektórzy powiedzą: bracie, bracie, bracie, ale zobacz, w tym rozdziale Paweł raz mówi modlić się, raz mówi mówić. Nie rozumiesz, że to są dwa różne dary? Nie, nie rozumiem. Nie wydaje mi się, że Paweł tu mówi o trzech darach, o dwóch rodzajach języków i o jednym prorokowaniu. Wydaje mi się, że Paweł mówi o dwóch darach, o mówieniu językami i o prorokowaniu. To, że w dalszej części, raz czy drugi, używa wyrażenia modlić się, a w innych miejscach używa wyrażenia mówić językiem, czyli modlić się językiem i mówić językiem, nie oznacza, że mówi o dwóch różnych darach. Tak może mówić ktoś, kto nie ma przed sobą otwartej Biblii, tak może cię zwodzić. Może ci powiedzieć tak ktoś, kto rozmawiasz sobie z nim o tych rzeczach i on ci powie: słuchaj, ale tam jest mowa o dwóch różnych darach. Tam jest mowa o przemawianiu do ludzi w językach i wtedy Paweł mówi, mówi do ludzi, a w innych miejscach mówi, modli się językami, wtedy oczywiście do Boga. A więc tu są dwa różne dary. Rzeczywiście? A co w tym wierszu jest napisane? Że kto się modli do Boga, czy kto mówi do Boga? Jeżeli są to dwa różne dary i tak jak oni mówią, że tak to jest, że jak ktoś się modli językami, to wtedy do Boga, ale jak mówi, to do ludzi, no to w tym pierwszym wierszu Paweł to od razu powinien był jasno, fundamentalnie przedstawić. Ale zauważcie, że Paweł nie mówi, kto modli się językami. Tutaj jest bardzo dobrze przetłumaczone. Kto mówi językami, mówi nie do ludzi, ale Bogu. I cały czas Paweł tego jednego, tego samego greckiego słowa używa, cały czas w tym wierszu. A kto prorokuje, mówi nie do Boga, ale do ludzi. Więc twierdzenie, że tutaj jest mowa o dwóch różnych działaniach tego daru, jest zwiedzeniem. Jest kościelną tradycją, ale nie ma oparcia w tym fragmencie. Prześledźcie uważnie ten cały rozdział i wypiszcie sobie te wiersza, gdzie jest mówić i modlić się i zobaczcie, czy jest mowa o czymś innym, czy cały czas jest mowa o tym samym. jestem przekonany, że jest mowa ciągle o tym samym. A to, że Paweł używa zamiennie tych dwóch słów, no bo mówienie do Boga to jest co? Modlitwa. No dokładnie. Więc można mówić, że rozmawiamy z Bogiem, mówimy do Boga albo modlimy się do Boga. To jest to samo, to nie ma różnicy. Kiedy mówimy do Boga, to co? To wtedy, jak, czym to się różni od modlitwy? To co mu, każemy coś? Niektórzy tak. To mu coś tłumaczymy, bo czegoś nie wie? Wyjaśniamy mu, w jakim to my jesteśmy położeniu, jakie to my mamy potrzeby, o których on nie wie, musimy go poinformować, wszystkie szczegóły mu przedstawić, jak to niektórzy robią. Muszą Pana Boga o wszystkim poinformować, bo Bóg nieświadomy, on tam daleko w niebie, w ogóle nie ma pojęcia, co się dzieje w ich życiu. Jak się modlą, to wszystko muszą w szczegółach to opowiedzieć Panu Bogu. Bracie i siostry, jak masz taką potrzebę, w swojej komorze to robisz, to wierzę, że Pan Bóg w swojej ogromnej cierpliwości wytrzyma to. Ale proszę Cię, nie rób tego na naszym zgromadzeniu. Nie opowiadaj Panu Bogu wszystkich szczegółów, bo Pan Bóg wie i my, jak chcesz nam to powiedzieć, to wtedy nie rób tego w modlitwie. To nam wtedy właśnie powiedz, że mam taką i taką sprawę, mam taki i taki problem. Itd. Ja nie mówię, że to nie znaczy, że nie możemy powiedzieć o naszym problemie Bogu. Zrozumcie mnie, bracia, siostry. Chodzi mi o to, żeby nie wchodzić w szczegóły, żeby nie opowiadać całej historii w modlitwie. Tutaj to się chyba nie dzieje, albo jeśli to bardzo rzadko, chwała Bogu. Ale naprawdę słyszałem takie modlitwy, po których już wszyscy byli tak wypompowani, tak wymęczeni, tak znużeni, bo jakiś brat czy siostra opowiada Panu Bogu o polityce, o tym, co tam robią. A Panie Boże, a Ty wiesz, co oni tam zdecydowali? Czy Ty wiesz, jakie oni tam gafony szczelili i opowiadają, i w szczegółach opowiadają? Ja rozumiem, że ma powiedzieć, Boże, czy wiesz? Nie mówię, że to jest zła modlitwa. Czasami tak my po ludzku rozmawiamy z Bogiem, no, że tak mówimy jak człowiek z człowiekiem. I okej, to nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy nam się coś przestawia i zapominamy, że mamy do czynienia z wszechwiedzącym Bogiem. Że mamy do czynienia z tym, który daleko lepiej wie o tym, co dzieje się w naszym życiu. Czy w polityce, czy w gospodarce, czy na świecie. I on nie potrzebuje, żebyśmy go informowali o czymkolwiek. Ale żebyśmy przyszli do niego z uwielbieniem, z dziękczynieniem i złożyli nasze prośby i potrzeby przed nim. I nie robili jakiegoś religijnego cyrku, w którym myślimy, że jak wiele słów wypowiemy, jak opiszemy to wszystko w wielkich szczegółach, no to wtedy Pan Bóg zadziała. A jak powiemy jedno proste zdanie, to co to za modlitwa? To nie ma mocy. To w ogóle nie działa. Rzeczywiście? Do tego Pan Jezus nas zachęca? Mówi, bądźcie wielomówni, jak się modlicie. Ile tylko dacie rady, mówcie przez godzinę, dwie, trzy, opowiadajcie, opisujcie szczegóły. Tak Pan Jezus nas nauczał? Czy mówi, nie bądźcie wielomówni, jak poganie, którzy myślą, że z powodu swego wielomóstwa będą wysłuchani. Nie, módlcie się prosto i tam mamy ciach, ciach, ciach, ciach. Taka krótka modlitwa, a ile treści, ile bogactwa. I tak się uczmy modlić, tak się módlmy. Ale w ogóle odszedłem od tematu, wiem. Ale to, do czego wracam, to, że modlić się i mówić do Boga to samo. O to mi chodziło, tak? A to wszystko takie były na marginesie, dodatki. Jeżeli, jak niektórzy twierdzą, języki mają swoją rolę w zborze, w publicznym zgromadzeniu i potrzeba jest tłumacza do przetłumaczenia tych języków, to się totalnie kłóci z tym stwierdzeniem Pawła, że języki są skierowane do Boga. Bo Bóg nie potrzebuje tłumacza. Tłumacza potrzebujemy my, jeśli czegoś nie rozumiemy. Więc jeżeli Paweł mówi, że języki są skierowane ku Bogu, że kto mówi językami, mówi do Boga, to nie potrzeba tłumacza. Nie potrzeba się modlić o dar tłumaczenia, bo jeżeli to jest do Boga skierowane, to Bóg to rozumie. Natomiast jeżeli Paweł mówi o tłumaczeniu, to mówi o tym, że my możemy być zbudowani tym, gdy słyszymy, jak ktoś w językach uwielbia Boga, modli się do Boga. Więc o tym będziemy później mówili więcej, że jest możliwe, że dar języków będzie miał miejsce w zgromadzeniu, ale tylko i wtedy i wyłącznie, gdy będzie to tłumaczone. I to tłumaczenie nie będzie zawierało: moje dzieci kochane, chciałem wam przypomnieć, że macie się modlić. Jeżeli jest takie tłumaczenie języków, to obawiam się, że tłumacz totalnie nie zna języka. Bo jeśli to będzie tłumaczenie, to będzie skierowane do Boga, nie do ludzi. Do ludzi będzie skierowane proroctwo. Nie trzeba języków, żeby do ludzi przemówić. Proroctwo jest do ludzi. Jeśli będą języki, to tłumaczenie będzie: uwielbiam Cię, Ojcze kochany, wywyższam Cię, Panie, który jesteś Stwórcą wszystkich rzeczy. To będzie w tym kierunku, to będzie tego typu tłumaczenie. To nie będzie skierowane do ludzi. A iluż to przykładów możemy nazbierać w różnych kościołach, które rzekomo mają języki i tłumaczenia, gdzie języki są wypowiadane głośno, publicznie, i tłumaczenie jest skierowane do ludzi. Paweł temu przeczy. Mówi, to nie jest dla ludzi. To jest skierowane do Boga. Więc jeśli byliście czegoś takiego świadkami, to przemyślcie to, czego byliście świadkami. I czy rzeczywiście był to przejaw działania Ducha Świętego, czy był to jeden z kolejnych przejawów kościelnej twórczości. Nie trzymania się Słowa Bożego, jechania na ludzkich pomysłach i temu, co się wydaje, że jest fajne, że jest dobre, że jest potrzebne nam. Ale to nie trzyma się tego wyznacznika, który tu znajdujemy. To stwierdzenie, że kto mówi językami, mówi do Boga, jest totalnym odparciem zarzutów tych wszystkich cesacjonistów, którzy mówią, że języki były wczesnym narzędziem apostolskim do głoszenia Ewangelii. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. Niektórzy twierdzą, że apostołowie otrzymali ten dar i gdziekolwiek nie poszli, to nie musieli się uczyć tych języków, tylko, znaczy tych języków, tych ludzi, do których poszli, tylko mieli ten dar i po prostu mówili językami, głosili tamtym ludziom Ewangelię. Ale pokażcie mi chociaż jeden przykład czegoś takiego w Dziejach Apostolskich. Raczej widzimy, że gdy apostoł Paweł trafił do Likaonii, to oni tam nie rozumieli ich języka i nie komunikowali się z nimi w obcym języku. Nigdzie nie znajdziecie takiego przykładu. Ale cesacjoniści, którzy nie wierzą w dary ducha i chcą powiedzieć, że to, co dzisiaj się dzieje, że ludzie mówią w niezrozumiałych językach, że to jest jakaś bablanina i że to jest jakieś bezsensowne gadanie, mówią, że te języki to właśnie miały taki charakter, że oni po prostu mówili jakimkolwiek językiem, jakiegokolwiek narodu. Ponoć na początku, kiedy na Azusa Street wybuchło to przebudzenie zielonoświątkowe, oni też tak to rozumieli. Myśleli teraz, że pojadą i pojechali niektórzy nawet do Chin, myśląc, że teraz pojadą, tam będą mówić tymi językami, Chińczycy będą ich rozumieć, oni będą im Ewangelię głosić. No i pojechali, mówili, Chińczycy ich nic nie rozumieli. Nie wiem, jak oni kiwali głowami, czy tak, bo to po chińsku to jest trochę inaczej, pismo idzie z góry na dół, więc nie wiem, jakie tam gesty mają, ale nie rozumieli. I wrócili zawstydzeni i zdziwieni, czemu to nie działa. Bo myśleli, że tak to działa. Ale mieli dobre chęci, więc ich nie krytykuję, tylko podaję ich przykład, tak? Czasami mamy dobre chęci, robimy różne babole i Pan Bóg nas przez to uczy, więc nie ma co tam tego wytykać i drwić z tego, ale trzeba wyciągnąć z tego lekcję, tak? Trzeba wrócić do słowa i się zastanowić, czy o tym tu jest mowa. Co gorsza, niektórzy cesacjoniści, czyli cesacjoniści, pamiętacie, to ci, którzy mówią, że dary ducha odeszły z apostołami, tak? Ci, którzy mówią, że dzisiaj Duch Święty już nie działa w taki sposób cudowny jak wtedy. Dzisiaj mamy tylko Biblię i dzisiaj mamy takie powszechne działanie Boga, ale już nie w konkretnych cudownych darach. Inni mówią, że apostoł Paweł tutaj posługuje się sarkazmem, a więc twierdzą, że w tym fragmencie apostoł Paweł sarkastycznie mówi do Koryntian, żeby zabiegali o dary ducha. Tak naprawdę nie chce, żeby zabiegali o dary ducha. Tak naprawdę on wyśmiewa ich, że zabiegają o dary ducha, czy o te duchowe sprawy. Powinni tylko skupić się na miłości. I to jest sarkazm, oni twierdzą. Zobaczcie, do czego można dojść, broniąc swojej doktryny. Jak można zaprzeczać prostemu, jasnemu przekazowi słowa. Apostoł Paweł w dalszej części tego fragmentu mówi, a chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, a jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Czyli co, tu jest jakiś sarkazm? Mówi, a chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Ha, ha, ha, ha, wcale tego nie mam na myśli. Tylko żebyście prorokowali. Co za bzdura. Paweł dalej mówi, dziękuję Bogu, że ja mówię językami więcej niż wy. Czyli jaki tu sarkazm trzeba w tym się doszukiwać? Czy on kłamie ich? Czy taki jakiś robi jakoś taki zwód? Że dziękuję Bogu, że mówi więcej językami niż oni. Naprawdę jestem, powiem wam, nieraz przerażony tym, co poważni, bogobojni bracia, bo to ja teraz nie mówię o jakichś odlotowcach. Tych raczej nie słucham i pomijam. Mówię tutaj o poważnych braciach, dobrych nauczycielach Słowa Bożego, którzy są cesacjonistami i kiedy przychodzą do tego fragmentu, jakby totalnie gdzieś tracą zdrowe myślenie. Mają tak wbite do głowy, że tego nie ma, że to nie działa, że to jest fałsz. Naoglądali się tyle przykładów odlotów i tyle przykładów negatywnych, że nie przyjmują do wiadomości, że może być prawdziwe, że może być rzeczywiste działanie ducha, że mogą być autentyczne dary ducha. I posuwają się do takich machlojek ze słowem, posuwają się do takiego, dla mnie to jest przerażające, że broniąc swojego stanowiska będą zaprzeczać oczywistemu znaczeniu słów, zdań i wyrażeń. I to też mówię, bracia, siostry, na przestrogę dla nas wszystkich, że czasami spotykamy się z ludźmi, którzy mają silne przekonania i w wielu aspektach mogą mieć rację, ale w jakimś aspekcie mogą się mylić. Ale przez to, że są tak dobrzy w argumentacji w tych innych kwestiach, jesteśmy gotowi uwierzyć im, że dany fragment mówi coś przeciwnego niż on mówi. Iluż to ludzi, słyszałem jakieś kazanie, jakiś czas temu się pojawiło w internecie, zabraniam kobiecie nauczać. I kaznodzieja poświęcił 40 minut, żeby dowieść, że Paweł w tym fragmencie mówi, że kobieta może nauczać. A kazanie zatytułowane zabraniam kobiecie nauczać. I elokwentny kaznodzieja, mądry człowiek, poświęca całe kazanie, żeby dowieść, że tam nie chodzi o to, że nie może, tylko o to, że może. Zaprzecza oczywistemu znaczeniu tego wiersza. I tego mamy dzisiaj pełno. Ludzi, którzy są tak przekonani o czymś, że wezmą takie oczywiste wiersze i powiedzą, że one znaczą coś przeciwnego niż one znaczą. To widzieliśmy w kontekście nakrywania głów przez siostry w czasie nabożeństwa. Tutaj dopiero jest ogromne pole oszustwa i krętactwa i powoływania się na fałszywą historię i różne inne rzeczy, które ludzie zrobili w przekonaniu, że to pomoże Kościołowi, no, że trzeba jakoś teraz coś z tym zrobić, co już mamy, tak? Że wszyscy to odrzucili, tego nie praktykują, więc trzeba teraz to wytłumaczyć. No i tłumaczą, zaprzeczając historii, zaprzeczając tekstowi i sięgając po argumenty, których w ogóle nie ma w tekście. Tego się strzeżmy, bracia i siostry. I jeśli mamy dalej rozmawiać o tych sprawach, o tych przejawach ducha i tych darach, rozmawiajmy ściśle, trzymając się Pisma. Tylko w takim kontekście jestem gotów rozmawiać. Jeżeli chcesz mi mówić o cudownych świadectwach i proroctwach, ja tym nie jestem zainteresowany. Jestem zainteresowany, co Słowo mówi w tym temacie. I jeśli twoje świadectwa i proroctwa pokrywają się z tym, to wtedy jestem tym zainteresowany. Ale jeśli się z tym nie pokrywają, to mnie to nie obchodzi, mnie to nie rusza i dla mnie to nie jest żaden punkt odniesienia, ani autorytet. Wręcz przeciwnie, uznaję to za zwodnicze działanie ducha. Nie Bożego ducha, ale innego ducha. Takie jest działanie diabelskie. On potrafi wziąć Słowo Boże, tak jak do Pana Jezusa przyszedł na pustyni, i zacytować Słowo Boże w złym kontekście i przekręcać prawdę Bożą i zwodzić. Więc wiem, że dzisiaj zrobiłem taki mieszany wstęp do tematu. Może włożyłem kij w jakieś mrowisko, może was troszeczkę gdzieś tam, mam nadzieję, zachęcam i pobudzam do uważnego czytania tego fragmentu, wielokrotnego i rozważania go, żebyśmy mogli wspólnie przyjrzeć się temu tematowi, bo nie chcemy zabraniać mówić językami, nie. Chcemy zachęcać do mówienia językami, ale w ramach, jakie Bóg wyznaczył dla tego daru. Chcemy zachęcać do prorokowania, ale żebyśmy właściwie rozumieli, na czym polega to proroctwo, a nie jakieś ckliwe słowa wypowiadali, zaczynając, tak mówi Pan, i to już po prostu nie ma dyskusji. Tak mówi Pan, więc musimy to przyjąć, tak? No nie. Jak zobaczymy, mamy wszystko badać, mamy wszystko sprawdzać i to, że ktoś się powołuje na natchnienie ducha, to, że ktoś mówi, tak mówi Pan, nie powinno nas przestraszyć do tego, żeby to rozważać i prześwietlić to przez to, co mówi Bóg już w swoim słowie. To tak mówi Pan. To jest dla nas pierwsze, tak mówi Pan. A tamte inne rzeczy muszą się z tym zgadzać, muszą się w tym mieścić, muszą się z tym pokrywać. Więc bracia i siostry, robię ten dzisiejszy, może troszeczkę chaotyczny wstęp, wybaczcie mi, ale jestem pełen myśli, pełen, sam jestem tutaj tym tematem podekscytowany. Szczególnie w świetle tego wszystkiego, co widzę, że dzieje się i co w uporze wielu robi, mimo że dostają sygnały, że to nie jest właściwy kierunek. Więc chciałbym tego uniknąć i chciałbym prosić was, bracia i siostry, żebyście reagowali, mówili, co o tym myślicie, jak to widzicie i tak dalej, jak najbardziej, ale odnośmy się do Słowa. Budujmy to na Bożym Słowie. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo do poprawy, do wykrywania błędów, do wychowywania nas na drodze sprawiedliwości, żebyśmy byli doskonali i bez żadnych braków. Dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy, aby Ci służyć, aby Cię wielbić, aby w Twoim domu był porządek, nie chaos, nie bałagan, nie wolna Amerykanka, ale żeby Twój dom był domem pokoju, domem miłości, domem, z którego wychodzimy zbudowani, zachęceni, pocieszeni, napomnieni. I daj, Panie, byśmy wszyscy do tego przykładali rękę, żeby nikt z nas nie myślał, że jest tylko biernym słuchaczem, że jest niedzielnym chrześcijaninem, który przychodzi spełnić swój obowiązek, ale żebyśmy mieli serca, które chcą służyć, abyśmy rozumieli, że to, po co się tu zgromadzamy, nie służy w pierwszej kolejności nam samym, ale ma służyć zbudowaniu całego zboru. Nasza postawa winna być postawą posługiwania braciom i siostrom. I tego nas ucz, Panie, do tego nas przysposabiaj i wybacz nam, kiedy skupiamy się na sobie, kiedy myślimy tylko o tym, czego ja potrzebuję i żeby tylko moje potrzeby były zaspokojone i żeby mi się podobało. Boże, wybacz nam, kiedy tak cieleśnie myślimy. Zamiast wielbić Ciebie i szukać Twojej chwały i szukać zbudowania braci, sióstr, jesteśmy samolubni, egoistyczni jak ten świat. Panie, wybacz nam i zmieniaj nas. Zmieniaj nas, byśmy mieli miłość do Ciebie, miłość do braci i sióstr, i żeby to było widać w tym, jak ze sobą rozmawiamy, o czym ze sobą rozmawiamy, jak otwieramy przed sobą serca i staramy się wnieść to, co dobre od Ciebie do życia naszych braci i sióstr. Dopomóż nam, Panie, dalej czytać ten rozdział, rozmyślać o jego treści, przyglądać się naszym doświadczeniom i podążać we właściwym kierunku też w naszej społeczności. Prosimy, mów do nas i pomóż nam ze sobą rozmawiać w pokoju, w miłości, ku wzajemnemu pouczeniu i zbudowaniu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy, jeśli jesteście w stanie po takim kazaniu się pomodlić. Dziękuję, Ojcze, że przemawiasz do nas i modlę się, żeby każdy z nas usłyszał Twój głos, to, co chcesz nam powiedzieć. Amen. Serca, nie odmawia swym językiem, nie wyrządza zła bliźniemu, nie ubliża sąsiadowi, nie ma względów na bram nikczemnych, ceni w ludziach bojaźń Pana, dotrzymuje swej przysięgi, nawet gdy go kosztuje, nie pożycza poliświarstwu i za łapówkę nie krzywdzi niewinny. Ten, kto tak postępuje, nie zachwieje się winy. Amen. Amen.

Apostoł Paweł w 6 rozdziale zadaje ważne pytanie. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Czy dlatego, że Bóg jest łaskawy, miłosierny, gotowy wybaczyć nam nasze grzechy? Czy dlatego mamy trwać w grzechu? To jest jego pytanie. Jak odpowiadamy na to pytanie? No tak, przecież Jezus właśnie po to przelał krew, żeby nas oczyścić z naszego grzechu. No tak, przecież jak wyznamy, to Bóg zawsze przebaczy. Skoro nam każe przebaczać 70 razy 7, to pewnie On jeszcze więcej nam przebaczy. Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? No bo kiedy grzeszymy, to przecież Bóg może okazać łaskę, że nam wybaczy. A więc może jak więcej zgrzeszymy, to więcej łaski okaże. Czyż nie jest to cudowne? Że możemy grzeszyć i grzeszyć i grzeszyć, a On ciągle okazuje łaskę i łaskę. I im więcej grzeszymy, tym Jego łaska jest obfitsza. Taka była logika niektórych w tamtym czasie. To nie jest nowe, to nie XX wiek, XXI. Już wtedy niektórzy tak sobie to wykombinowali. Ale Paweł odpowiada, nie. Tutaj w różnych tłumaczeniach macie, nie daj Boże, nie ma mowy, absolutnie. Nein, no, nicht. Nie, niet. Absolutnie mówi nie. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy w nim jeszcze żyć? To jest nie do pomyślenia, żeby wierzący człowiek godził się z grzechem w swoim życiu. Żeby wierzący, odrodzony człowiek w Chrystusie tolerował i akceptował grzech w swoim życiu. Wierzący, odrodzony człowiek będzie płakał nad swoim grzechem. Będzie szukał uwolnienia z grzechu. Będzie szukał oczyszczenia z grzechu. Będzie szukał mocy, by już nie grzeszyć. Zadaję kolejne pytanie. Czyż nie wiecie, że my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie i my, którzy zostaliśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierć zostaliśmy zanurzeni. Czy zostałeś zanurzony w Jezusa Chrystusa? Czy twoje życie zostało zanurzone w Nim? Czyli w czym? W kim? We wszystkim, kim jest Jezus. Łącznie i na samym początku z Jego śmiercią. Masz udział w Jego śmierci. Jeśli jesteś w Nim, to jesteś również zanurzony w Jego śmierć. Co to znaczy? Paweł dalej wyjaśnia, co to znaczy. Mówi, zostaliśmy pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć. Mówi o pogrzebie naszym. Jeszcze żyjemy, a już jesteśmy po naszym pogrzebie, jeśli uwierzyliśmy w Chrystusa i zanurzeni jesteśmy w Chrystusie. Zostaliśmy pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Bracia i siostry, kiedy przychodzimy do wieczerzy, kiedy wyciągamy rękę po chleb i bierzemy z tego kielicha, to nie zatrzymujmy się tylko na przebaczeniu naszych grzechów. na wybaczeniu nam przez Boga naszych błędów. Tak, dziękujmy Mu za to, wielbijmy Go za to, ale to nie jest koniec, to jest tylko połowa prawdy. Druga połowa jest taka, że dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu przez chwałę Ojca my możemy prowadzić nowe życie. Inne życie niż które prowadziliśmy, gdy nie znaliśmy Chrystusa, gdy nie mieliśmy w sobie Jego życia, gdy byliśmy niewolnikami grzechu i byliśmy targani naszymi pożądliwościami i pragnieniami. Krzyż nie tylko mówi o łasce i przebaczeniu, ale krzyż otwiera nam drogę do zmartwychwstania i mocy Ducha Świętego, nowego życia w zwycięstwie nad grzechem. We wzroście w świętości, w sprawiedliwości, owocności dla Boga. I jako chrześcijanie, tak jak mocno skupiamy się na aspekcie przebaczenia naszych grzechów, równie mocno musimy skupiać się na nowości życia w Chrystusie, w Duchu Świętym, w mocy zmartwychwstania. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek, nasze stare grzeszne życie, zostało ukrzyżowane razem z Nim, aby ciało grzechu, ta zasada grzechu, ten powód, dla którego grzeszymy, zostało to zniszczone czy unicestwione, żeby nad nami nie miało władzy, mocy, żeby nam nie dyktowało, jak mamy żyć. Żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim będziemy żyć. A więc gdy mówimy o śmierci Pana Jezusa Chrystusa, to nie patrzymy tylko wstecz na krzyż i nie skupiamy się na ckliwych uczuciach. Jeśli takie powstają, to dobrze. Ja jestem pełen tych ckliwych uczuć, przyznaję się. Ale to nie jest koniec. To, że myślę o moim Zbawicielu, o Jego cierpieniu, o Jego krwi, o Jego ranach, o Jego bólu, to budzi we mnie głębokie emocje, ale to nie jest koniec. Ten, który cierpiał i umarł, uczynił to, aby zniweczyć tam moc grzechu w naszym życiu. On tam na siebie wziął nasz grzech, on tam na siebie wziął grzech całego świata i po to cierpiał, aby pokonać grzech, aby zniweczyć jego moc nad ludźmi. I gdy zmartwychwstał, my, jeśli z Nim razem, zanurzeni w Nim, umarliśmy dla grzechu, to i my razem z Nim powstaliśmy do nowego życia. W mocy zmartwychwstania, ta sama moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z grobu, moc Boga Ojca Wszechmogącego, ta sama moc jest obecna w życiu tych wszystkich, którzy się zjednoczyli z Chrystusem w Jego śmierci. Jest również ich udziałem w zmartwychwstaniu, które już dzisiaj manifestuje się w prowadzeniu nowego życia. Oczekujemy na dosłowne zmartwychwstanie, na Jego obraz, ale już dzisiaj, wierząc w Niego, możemy doświadczać tej mocy w naszym życiu, w naszym postępowaniu. A więc z jednej strony łamanie chleba i błogosławienie kielicha, jedzenie z tego chleba i picie z tego kielicha jest okazją, która przywołuje te elementy smutne, tragiczne, bolesne. Ale z drugiej strony my wiemy, że to nie była żadna klęska. My wiemy, że to nie było jakieś ludzkie, tylko ludzka podłość i zdrada i chciwość i pazerność i przewrotność i kłamstwo, ale wiemy, że tam w tym wszystkim ręka Boża wykorzystała tą całą ludzką podłość i przewrotność i zło ku naszemu zbawieniu. ku naszemu usprawiedliwieniu, ku włączeniu nas w Chrystusa i Jego nowe, zmartwychwstałe życie. Kochany Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, że poszedłeś na krzyż, że utożsamiłeś się z nami do tego stopnia, że wziąłeś na siebie całe ludzkie zło. Trudno jest nam pojąć ogrom zła tego świata. Trudno jest nam pojąć, widzimy jakiś ułamek ludzkiej nieprawości, grzechu i zła i to nas przeraża, to nas zdumiewa, to gdzieś napawa nas lękiem. Ale gdy Jezus poszedł na krzyż, to grzech całego świata został na Niego złożony. Najgłębsze przepaście ludzkiej nieprawości, obłudy, kłamliwości, okrucieństwa, tego wszystkiego, co jest tak przytłaczające, tak zniechęcające, tak straszne w rodzaju ludzkim. To wszystko na Niego zostało złożone. I dla każdego, choćby najgorszego grzesznika, jest nadzieja. Dla każdego, choćby najbardziej upadłego, podłego człowieka, jest ratunek w Jezusie. Jest moc przebaczenia najgorszych grzechów i jest moc zwycięstwa nad starym życiem, nad starym człowiekiem, nad całą tą ludzką podłością i grzesznością. I może się zrodzić w każdym sercu to nowe życie, odzwierciedlające piękno i moc naszego Zbawiciela. Wielbimy Cię za to, Boże, za to wielkie, wielkie, wielkie zbawienie. Modlimy się, byśmy nigdy nie przestali Cię podziwiać i kochać i z odwagą rozgłaszać wszem i wobec o Twoim wielkim zbawieniu dla każdego człowieka, o tych otwartych drzwiach dla grzeszników przez proste przyjście do Ciebie. Kochany Panie, dziękujemy Ci, że to wszystko wykonało się i wykonało się doskonale w pełni, gdy zawisłeś na krzyżu Golgoty. Twoja krew ma moc oczyścić od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nieprawości. Dzieło krzyża może wyzwolić nas z każdego grzechu. Nikt z nas nie musi żyć jak niewolnik. Ta moc grzechu została złamana w Twoim krzyżu i daj nam, Panie, wierzyć w to i daj nam doświadczać mocy krzyża, abyśmy już nie służyli grzechowi, ale nowe życie prowadzili, doświadczając mocy Twego zmartwychwstania. Prosimy o to dla każdego z nas, dla każdego naszego brata i siostry, dla wszystkich Twoich dzieci. Otwórz nasze oczy jeszcze szerzej, jeszcze pełniej na dzieło krzyża, na moc krzyża, na wielkie zbawienie, które się dokonało na Golgocie, abyśmy i my z odwagą, z radością, z ufnością głosili Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, wiedząc, że chociaż dla jednych krzyż jest głupstwem, dla innych zgorszeniem, dla nas, którzy wierzymy, jest mocą Bożą ku zbawieniu. Daj, Panie, byśmy nie odstąpili od tego zwiastowania Twojego krzyża i Jego zwycięstwa. pobłogosław. Prosimy ten chleb, który łamiemy. Na Twoją pamiątkę, tak jak przykazałeś swoim uczniom, gdy Ty złamałeś chleb i podałeś go i powiedziałeś: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. I to czyńcie na moją pamiątkę. I pobłogosław, kochany Panie, ten kielich, który przypomina nam, że tylko w Twojej świętej krwi, nigdzie indziej, nie możemy szukać oczyszczenia nas z naszych grzechów. I że Twoja święta krew ma moc oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Dać nam dział z uświęconymi. I o to błagamy, kochany Panie, byś dokonywał w każdym z naszych serc tego dzieła uświęcenia, aby nasze życie odzwierciedlało moc krzyża, moc zmartwychwstania, moc Twojego zbawienia. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, który poniosłeś grzech świata. Chwała Tobie. Amen. Zapraszam bracia, siostry do tego stolika tutaj do przodu. Bierzcie z tego chleba i pijcie z tego kielicha, z którego będziemy przelewali do tych małych kieliszków. I dziękujmy Bogu, wielbijmy Go. Niech to będzie czas wspominania i głoszenia w naszych modlitwach, czego Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Przypominam, że spotykamy się też w środy tutaj o 18:00. Zachęcam, zapraszam wszystkich. Jest to czas, w którym siadamy przy stole. Tak jak w niedzielę siadamy na krzesełkach i tylko z przodu teraz stawiamy stolik, tak w środę rozstawiamy na środku stoły i siadamy wokół, żeby wspólnie rozważać Boże Słowo. Skłaniamy też nasze kolana, by się wspólnie modlić, dziękować Bogu, składać przed Nim nasze prośby. Gorąco zachęcam, bracia, siostry, jeśli możecie tylko, bądźcie też w środę, bo jest to ta druga strona usługiwania, której możemy doświadczyć tutaj, teraz, za chwilę i możemy też jej doświadczyć w środę. Także do tego gorąco was wszystkich zachęcam, byście w miarę możliwości brali udział, nie tylko słuchając czy łącząc się z nami na Discordzie, ale jeśli możecie, bądźcie tutaj z nami. A jeżeli nie możecie, to się chociaż połączcie. Myślimy o powrocie już do takiego normalnego, pełnego funkcjonowania z dziećmi. Natomiast jeśli chodzi o obecność dzieci, są takie jak Ola i Zosia dzisiaj z nami, które grzecznie siedzą i w ogóle nic a nic ich nie słychać, w ogóle nie przeszkadzają, są takie cichutkie i grzeczniutkie. Justynka też jest? A, nie zauważyłem Justynki, bo to siedzi za słupem, nie widzę jej. To poprawi może. Tak, są też takie jak Justynka i no, są takie dzieci, które z nami mogą siedzieć i wtedy jest super, jeżeli są w stanie wytrzymać tyle czasu, nawet niektórzy dorośli mają problem, a te dzieci wytrzymują. Natomiast wiemy, że nie wszystkie dzieci mają takie temperamenta, niektóre są bardziej żywiołowe i potrzebują, żeby się nimi zająć. I w zeszłym roku w czerwcu apelowałem do braci i sióstr, żeby się zgłosić do opieki nad tymi dziećmi i mimo mego rzewnego apelu nikt się nie zgłosił. Dalej Agnieszka i Jagoda opiekowały się dziećmi przez całe wakacje. W tym roku nie poprzestanę na pojedynczym apelu. W tym roku zamierzamy to inaczej zorganizować. Wywiesimy tutaj listę wszystkich kandydatów, którzy uważamy, że się nadają do opieki nad dziećmi i kandydaci sobie wybiorą tylko datę, w której będą chcieli się opiekować tymi dziećmi. Czyli nie będziemy czekać, aż się zgłosicie, bo wiemy, że wszyscy chcecie, tylko się wstydzicie zgłosić, czy nie chcecie się obnażać swojej pobożności przed ludźmi. Więc rozumiem to i w związku z tym pomożemy wam. Zrobimy listę i tylko daty wpiszecie, kiedy chcecie się zająć dziećmi. Okej? Okay? Oczywiście. Ja nie powiedziałem siostry, powiedziałem ci wszyscy, łącznie bracia i siostry, jak najbardziej. Opieka nad dziećmi latem to nie wymaga teologicznego wykształcenia i jakiejś ogromnej wiedzy biblijnej i umiejętności odpowiedzenia na wszystkie pytania. Wymaga troszkę miłości, serca. Cierpliwości, tak. Mądrości. Chciałem troszkę tak łatwiej to przedstawić. Tak, Adaś ma rację. Chodzi o to, żeby te dzieci, które są żwawe, połączyć z tymi, które nie są tak żwawe i żeby je wszystkie równym krokiem poprowadzić na spacer. Można zdecydować się, czy będziemy zabierali je na lody, czy nie. I tu musi być konsekwencja. Jeśli zdecydujemy się, że zabieramy je na lody, to musimy ustalić, ile tych lodów i zawsze muszą być te lody. Jak potrzeba, to tutaj oczywiście ze zborowych pieniążków sfinansujemy te lody. Także nie bójcie się, że musicie ze swojej kieszeni ułożyć dla takiej chmary dzieci na lody. Natomiast jeżeli zdecydujemy, że nie, to wtedy wszyscy konsekwentnie się trzymają tego, że nie prowadzimy je na lody, tak? Chcemy być lepsi od innych wujków i cioć i to zrobimy. Musimy zdecydować, czy to robimy, czy tego nie robimy. Jak zdecydujemy, to się tego trzymamy. Także to jest kolejna tutaj kwestia dotycząca tej sprawy. Jakieś może jeszcze macie informacje, pozdrowienia, ogłoszenia? Dziękujemy. Wiem, że Andrzej ma ogłoszenie. To chodź, Andrzejku, powiedz. Ja chciałem nawiązać do, pamiętacie tą relację z wyjazdu do Kenii? I w związku z tą sytuacją na tej stacji misyjnej, na której byłem, w tej broszurce ostatniej wydanej przez Kermiszy numer 3 jest taka krótka notatka o sytuacji finansowej w pracy misyjnej. Chcę to wam przeczytać i zachęcić ewentualnie do wsparcia tej misji. W sposób taki, w jaki tutaj jest proponowany, albo w jakiś inny sposób. I ta notatka brzmi tak. Przeczytam dosłownie. Z powodu kryzysu wywołanego wirusem COVID-19 i dużym spadkiem cen ropy, kurs norweskiej waluty spadł o 30% w stosunku do waluty zagranicznej, którą opłacamy nasze wydatki misyjne. Wraz ze wzrostem cen w Kenii powoduje to, że budowanie i inne prace na polu misyjnym są o 40% droższe w stosunku do tego, co było przed kryzysem. Patrząc przyszłościowo, wierzymy, że kurs korony norweskiej wzrośnie i wtedy będziemy kontynuować nasze duże projekty w korzystnych cenach. Zdecydowaliśmy, że wstrzymujemy tymczasowo budowanie szkoły w Kitengeli. Istnieje możliwość prowadzenia szkoły w tych budynkach, które są już postawione. Oczywiście, jeśli ilość uczniów nie będzie znacznie wzrastała. Obecnie wszystkie szkoły w Kenii są zamknięte z powodu wirusa. Musimy oczywiście płacić stałe wydatki, jak również dochodzą też dodatkowe koszty w każdym miesiącu. Teraz między innymi są to koszty testów lekarskich i szpital, który opłacamy za te dziewczęta, które tego potrzebują. Pracujemy tak, by nikt nie cierpiał niepotrzebnie w czasie, który jest trudny także dla nich. Dziękuję wam wszystkim, którzy wspieracie pracę misyjną. Razem pozwólmy Panu prowadzić nas tak, byśmy postępowali we wszystkim we właściwy sposób. Proszę też tych z was, którzy otrzymujecie magazyn, ale nie wspieracie misji finansowo, o przemyślenie możliwości pomocy. Nie żebrzemy o pomoc, ale jeśli włączysz się do tej służby, doświadczysz też Bożego błogosławieństwa, ponieważ ta praca jest błogosławiona przez Pana. Jeśli podejmiesz decyzję, by wspierać nasze działania, na ostatniej stronie magazynu piszemy, jak możesz to robić. Pozdrowienia w Panu, Odwar Linkas. To w zasadzie tyle. Jest prośba o przemyślenie. Jeżeli chcecie, mogę wam przeczytać, jak można uczestniczyć, to może nie pamiętają, co po niektórzy. Pracę misyjną możesz wspierać na dwa sposoby. Pierwszy to modlitwa wstawiennicza. Modlitwa jest absolutnie konieczna, aby praca była prowadzona według Bożego planu. Poprzez modlitwę otwiera się też droga na cuda, które tylko Bóg może wykonać. Drugi sposób daje możliwość ofiarowania Twoich środków finansowych na rozwijanie dzieł Pańskich na polach misyjnych. Wtedy wspólnie jako Care Mission możemy wypełniać naszą służbę dla Pana, jeśli chodzi o misję. Możesz przekazać ofiarę jednorazową, ale możesz też zdecydować się na comiesięczne wsparcie i wtedy możesz wybrać jedną z opcji. Czy chcesz uczestniczyć w projekcie kar dla dzieci? Projekt kosztuje 100 zł miesięcznie. Kiedy zgłosisz się do tego projektu, otrzymasz od nas zaświadczenie. Na zaświadczeniu będzie zdjęcie jednego z dzieci, które potrzebują pomocy i które otrzymują tę pomoc. Twój dar będzie rozdzielony na różne projekty pomocowe dla dzieci. Ten projekt jest teraz złączony z tym, co do tej pory nazywaliśmy multirodzic. Jest to wyciąganie dłoni przede wszystkim, by nieść Ewangelię o Jezusie oraz dawać pomoc socjalną dzieciom, by mogły żyć wartościowym życiem. Wyślij Twoją pierwszą wpłatę za jeden miesiąc 100 zł i podpisz projekt KAR dla dzieci. Czy chcesz być partnerem, to jest druga opcja, czy chcesz być partnerem w projekcie CUD? Jest to comiesięczne wsparcie, w którym sam wybierasz wysokość kwoty, przeznaczona jest ona na całą działalność misyjną, jak na przykład ewangelizację, budowę, projekt dla wdów, seminaria, dożywianie i tym podobnie. Wyślij Twoją pierwszą wpłatę z wybraną przez siebie kwotą do Care Mission, podpisz jako nowy CUD. Dodatkowo wyślij informację o dołączeniu do projektu na adres mailowy biuro Care Mission, podając adres, na który chcesz otrzymać zaświadczenie. No i jest tutaj konto banku Millennium, w którym wpłacamy pieniądze. Co po niektórzy z nas uczestniczą w tych projektach. Także zachęcam do udziału. Niech każdy przemyśli, przemodli. Czy wspierając, powiedzmy, tą misję, nie zabraknie też u nas na chlebek? Zapewniam, że nie. Tak? Bo tam jest też taki problem, że z tytułu naturalnego odejścia z tego świata wykrusza się liczba dotychczasowych darczyńców. Po prostu jest potrzeba. Tak, jest to też wspomniane w tych broszurach informacyjnych, które otrzymujemy. Jeżeli chcecie czytać te broszury, a ich nie macie, to my mamy praktycznie wszystkie, które dostajemy od jakiegoś tam czasu, kiedy uczestniczymy w tym projekcie. I możemy udostępniać dla każdego chętnego, na bieżąco również. I można też sobie poczytać o misji, wejść na stronę. No i to tyle. Mam nadzieję, że... Tak, czy zgłosić się, czy przemyśleć, co robić dalej, czy jak to zrobić. Służymy też radą i pomocą. Jeśli macie jeszcze w rękach kieliszki, to ich nie wyrzucajcie, tylko tutaj przynieście, zbierzemy, umyjemy i wykorzystamy na przyszłym spotkaniu. I zachęcam bracia, siostry do przywitania się z tymi, z którymi jeszcze się nie przywitaliśmy, porozmawiania, zachęty. Dorotka jeszcze chciała coś. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i proszę, pozdrawiaj Zbyszku też, braci i siostry w Białymstoku od nas. To co, jeszcze pobądźmy ze sobą, nasza społeczność trwa. duszno jest, no nie, okna były otwarte, ale... Thank you. Bardzo dobrze, tym bardziej, że